چمبک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمبک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، برستا نہیں دیکھ کر پریشان والے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ گے بلّہ تو زندہ گے بلّہ، میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ گے بلّہ تو زندہ گے بلّہ تو زندہ گے بلّہ تو چپ جانے والے گا، چپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمکانے والے، رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا جچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، رضا دے تو بن کے دو چلانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کا مشہور زمانہ کلام، آئیے میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں ہمیں دونوں جہاں میں نصیب فرمائے۔ ہوا کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا، ہے وہ مالک ہی حبیب، یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب تو خدا سے نہیں کرتا کبھی میلا تیرا کہ خدا سے نہیں کرتا کبھی میلا تیرا سور کیا چاہیے بدکار پہ کیسی گزرے تیرے ہی در پہ مرے دے کشو تنہا تیرا تیرے ہی در پہ مرے دے کشو تنہا تیرا سکتا تیرا دوت پڑتی ہے تیری لو ہے چڑھتا تیرا تیری سرکار میں جاتا ہے رضا اس کو شفیع آقا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا خواب ہے اور دل میرا تیرا تیرا تیری سرکار میں جاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا آس ہے اور لا تیرا تیرا تیرا مہا کیا سو کرم ہے شہ بس تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا مجھ سے پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی مجھ سے پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل کوشتے ہیں ہائے نکما تیرا اب عمل کوشتے ہیں ہائے نکما تیرا بہا کیا چون دو کرم ہے شہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے مدنی مذاکرے میں مختلف شعبہ جات آتے بھی ہیں اور مختلف شعبہ جات والے اور عہدہ داران بھی دعوت اسلامی کو کے حوالے سے, شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے حوالے سے اپنے تاثرات بھی دیتے ہیں. آئیے اس میں سے چند آپ کو سناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سبوخ سید ہے اور ٹیلی ویژن اسلام آباد سے میرا تعلق ہے. دعوت اسلامی کا کردار بہت زیادہ قابل تحسین ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ انتہائی پرامن طریقے کے ساتھ پوری ملت اسلامی کے اندر اپنا کام کر رہے ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اور یہ بہت زیادہ خیر کا کام ہے, نیکی کا کام ہے. گلی گلی جانا, محلوں میں پھرنا, بازاروں میں پھرنا اور لوگوں کو جا کر خیر کی اور نیکی کی کاموں کی دعوت دینا, یہ بہت بڑا کام ہے اور اس کام کا اللہ کے ہاں بھی بہت زیادہ اجر ہے اور اس معاشرے میں بھی اس کی بہت زیادہ مقبولیت ہے. حضرت الیاس قادری صاحب نے جس طریقے سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے لوگوں کے درمیان محبتیں بڑھانے کا, نفرتوں کو ختم کرنے کا اور پیار بانٹنے کا, یہ بہت بڑا کام ہے. مدنی چینل کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ جس طرح لوگوں کے اندر صحیح اسلامی تعلیمات جو ہیں ان کے فروغ کے لیے کام کیا جاتا ہے اور وہ یہاں پر ہو رہا ہے اور یہ بڑا خوش آئند ہے. اور میں خصوصاً اس بات کا ذکر کروں گا کہ ایام حج کے دوران میں نے دیکھا تھا مدنی چینل کے اوپر کہ قربانی کا طریقہ کس طرح قربانی کرنی چاہیے, یہ بہت ایک اچھی بات تھی کہ لوگوں کو باقاعدہ پریکٹیکلی بتایا جا رہا تھا کہ قربانی اس طریقے سے کی جائے, اس طرح کام کیا جائے. تو یہ بہت ہی بہتر چیزیں ہیں اور ہمیں بھی ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے اور اس طرح دیگر جو اسلامی جو اصل جو واقعات ہیں, جو اصل چیزیں ہیں, کس طریقے سے کام کرنے چاہیے, نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے, یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ لوگوں میں تعلیم کا اور علم کا فروغ اس طریقے سے بڑھ رہا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم, میں عزیر احمد خان, ایڈیٹر پاکستان گروپ آف نیوز پیپر سے میرا تعلق ہے. یوں تو صحافت کے اس دش میں مجھے کوئی 23-24 سال ہو گئے ہیں اس میڈیا سے وابستہ ہیں. میں نے مدنی چینل کو واچ کرنا شروع کیا. جب میں نے مدنی چینل کو واچ کرنا شروع کیا تو میرے اندر ایک عجیب سی روحانی تبدیلی رونما ہونا شروع ہو گئی. سارے چینل دیکھتا تھا مگر ان میں وہ چیز نہ ملی جو مدنی چینل میں تھی. مدنی چینل جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دنیا بھر میں پہنچا رہا ہے, وہ ایک اتنا قابل ستائش کام کر رہا ہے کہ جس کی جتنی بھی زیادہ تعریف کی جائے وہ اتنی ہی کم ہے. خاص کر امیر اہل سنت, ان کے پیغامات, ان کی تقاریر معاشرے کو انہوں نے سدھارنے میں اتنا اہم کردار ادا کیا ہے. جب ہم بالکل اس وقت تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں, فحاشی اور عریانی بے انتہا ہو چکی ہے, اسلام سے دور ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ہم بھول چکے ہیں, ایسے میں مدنی چینل ایک روشنی کی کرن کے طور پر نمودار ہوا ہے. صرف پاکستان میں ہی نہیں, دنیا بھر میں اس کی پذیرائی ہو رہی ہے. دین تبلیغ کے حوالے سے جو مدنی چینل کردار ادا کر رہا ہے, شاید ہی وہ کوئی دنیا میں ہو. نہ اس میں ایڈ ہے, نہ اور کوئی چیز ہے, صرف اللہ اور رسول کی منشا کے لیے اور اس کی خوشی کے لیے یہ سارے کام کر رہا ہے, دنیا اور آخرت سنوار رہا ہے. اس سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ بھی دین اور دنیا میں جو ہے کامیابی حاصل کر رہے ہیں. میں یہ بھی یہاں بتاتا چلوں کہ مدنی چینل دیکھ کے ماشاء اللہ میرے بچے تک جو ہیں وہ بالکل دین کی طرف ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ وہ نماز پڑھتے ہیں, اور میری خواہش ہوتی ہے رات کو جب بھی میں کام سے فارغ ہوتا ہوں تو لاسٹ نائٹ میں لازمی مدنی چینل کو دیکھ کے وہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کرتا ہوں. اسلام کے بارے میں, نماز کس طرح صحیح ادا کی جاتی ہے, اس کے طریقے صحیح ملتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت ہے, قرآن حدیث کی تعلیم ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, ان سب پر پیروی کرنے کا بہترین ایک موقع فراہم کیا جا رہا ہے. میرا نام ڈاکٹر عبد الغنی لنجار, میں یہاں پر علم حشریات کا, یعنی کہ کیڑے مکڑوں کی جو سائنس ہے, ان کا اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہوں, اور اس فیکلٹی جس کا نام کراپ پروٹیکشن ہے سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی کی, اس کا کوارڈینیٹر بھی ہوں. الحمدللہ درس و تدریس سے مجھے بہت بہت سارے سال ہو گئے ہیں اور درس و تدریس سے میں منسلک ہوں. میں مدنی چینل کے لیے یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ یہ ہمارے اسلامی بھائیوں کا بہت اچھا ایفرٹس ہے, جس سے دن رات تعلیم کا سلسلہ, درس کا سلسلہ جاری ہے. اور میں نے اپنے گھر سے لے کر اوروں کے گھروں تک جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں, دوست ہیں, ان کو دیکھا ہے, وہ بھی اس کو سراہتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ مدنی چینل نے ہمیں سکھایا ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ایک 5 سال کے بچے سے لے کر ایک 80 سال کے بوڑھے تک تعلیم کا جو سلسلہ جاری ہے, اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مدنی چینل ہمیں واضح طور پر پہنچا رہا ہے. جو بھی دین کے رکن ہیں ان کی جو جو جو مکمل کرنا ہے, ان کو کس طریقے سے جو ہے ان پر چلنا ہے, وہ مدنی چینل دن رات محنت کر کے ہمیں پہنچا رہا ہے. حالانکہ ہم سب کو چاہیے کہ مدنی چینل کی اس براڈ کاسٹ میں اپنا حصہ دیں, کیونکہ تعلیم کے اسکول میں جانے سے بھی ہم فیس دیتے ہیں, تو اس چینل کو بھی ہم جو ہے وہ اپنا چینل سمجھ کر اور اس کی جو براڈ کاسٹ کو آسان بنانے کے لیے ہمیں کچھ کنٹریبیوشن دینا چاہیے. میں ماشاءاللہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں حضرت علامہ الیاس قادری کے بارے میں کچھ کہہ سکوں, میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں, لیکن حضرت صاحب جو کچھ کر رہے ہیں, جتنا بھی ٹائم دے رہے ہیں ہمارے اس مدنی چینل کو, اور ہمارے بچے بوڑھے عورتیں جو حضرت صاحب کے منہ سے بہت کچھ سنتے ہیں اور سنتے چلے آ رہے ہیں اور ان میں تبدیلی آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد الفتح ابڑو, آفیس اسسٹنٹ, فیکلٹی آف کراپ پروڈکشن, سندھ زرعی یونیورسٹی, ٹنڈو جاما میں ڳالھائے رہیو آہیاں ऐं मौजूदु आहियां. जीअं त ही मदनी चैनल जेको पंहिंजूं ख़िदमतूं सरअंजाम करे रहियो आहे, उहो तमामु हिकु बहितरीन चैनल आहे. ऐं हिन जे ज़रिए जेका माण्हुनि में अवेयरनेस पैदा थी आहे ऐं माण्हुनि में हिकु शऊर पैदा थियो आहे, ऐं इस्लाम जी ख़िदमत करणु ऐं माण्हुनि खे सुठी हिदायत करणु, नमाज़ क़ाइमु करणु, इस्लाम जा जेके बि बुनियादी हक़ आहिनि उन्हनि जे बारे में मालूमात ॾियणु, हीउ तमामु हिकु बहितरीन कमु आहे. ऐं असां हिन मां काफ़ी कुझु फ़ाइदो हासिलु कयो आहे. ऐं सभिनी खे गुज़ारिश था करियूं त पंहिंजो टाइम कढी हिन चैनल मां सुठी मालूमात हासिलु करियो ऐं पाण खे नेक ठाहियो, ऐं हीउ टाइम ॾियण सां तव्हांखे हिते बि फ़ाइदो थींदो ऐं आख़िरत में फ़ाइदो थींदो. उन लाइ मां तमामु थोरायतो आहियां चैनल जो ऐं साईं मोहतरम जनाब क़िबला इलियास क़ादरी साहब जन जो, जिन हिन प्रोग्राम खे तमामु सुठे नमूने हलाए रहिया आहिनि ऐं पंहिंजूं ख़िदमतूं ॾेई रहिया आहिनि. ऐं गुज़ारिश आहे त ई अॻिते बि क़ाइमु हुजे ऐं माण्हू हिन मां सबक़ हासिलु कनि ऐं इस्लाम जी ख़िदमत कनि. سب سے اعلیٰ, سب سے بالا گو اعلیٰ, سب سے اعلیٰ گو بالا ہو آلا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, کون دیتا ہے دینے ہوگی ہے کون دے کبھی نعت شریف سنتے ہیں کبھی تاثرات سنتے ہیں ان قریب امیر اہل سنت کی بھی زیارت کریں گے انشاءاللہ عزوجل آئیے مزید تاثرات سنتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسلام کا ایک سافٹ ویئر پیش بھی کر رہے ہیں اور جو حضرت مولانا صاحب کا عشق رسول ہے اور جس طرح وہ اس کا پرچار کرتے ہیں وہ تمام امت کے لیے باعث فخر ہے بہت نیک آدمی ہیں بہت عشق رسول ہیں اور بڑی سادگی کے ساتھ اپنا پرچار کرتے ہیں میرا نام پروفیسر ڈاکٹر مبشر احمد بھاٹے ہوں میں کالج آف فارمیسی میں جاب کر رہا ہوں مدنی چینل کے بارے میں میری یہ رائے ہے کہ اس دور میں جہاں کے گناہوں کی بارش ہو رہی ہے اس میں مدنی چینل کا بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے کہ وہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اپنی مسائی جو ہے وہ کر رہے ہیں یہ ایک آسان کام نہیں ہے یہ بڑا مشکل کام ہے اس گئے گزرے دور میں حق کی بات کرنا تمام تر اخراجات کے باوجود ایک ایسا ٹی وی چینل کو چلا لینا جو کہ اشتہارات کے بغیر چلے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ایک برکت ہے اللہ کی طرف سے میں یوں بھی لیتا ہوں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ اللہ کی منظوری سے ہو رہا ہے اور ان کے علاوہ بھی اگر کوئی اور شخص کو کام دین کو پھیلانے کے لیے کر رہا ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ اصل میں سلامتی کا دین ہے تو گویا کہ ہم سلامتی پیس اور امن کو جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں اگر کوئی اسلام کو پھیلائے گا تو وہ سلامتی کو پھیلائے گا وہ دین کو جو پھیلا رہا ہے تو وہ امن کو پھیلائے گا اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے اپنا طریقہ کار تو ہو سکتا ہے میری مدنی چینل اور حضرت صاحب سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت کوشش کی ہے پروفیسر اساتذہ صاحبان کو آپ اسپیشل ونگ آپ کا بنا ہوا ہے یہ بہت ہی اچھی بات ہے مجھے نالو ڈاکٹر عنایت اللہ راجپر ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف سوائل سائنس میں اچھا ان ڈپارٹمنٹ میں اساں مٹی پانی بوٹن کے بارے میں مانا پڑھائی ہوں ان گڈو گڈ ہی جو ڈپارٹمنٹ ہے اساں سائنسی تعلیم سے گڈو گڈ اسلامی تعلیم کے حوالے سے بھی اساں کافی کچھ شاگردن کے بدائی ہوں ان سے گڈ اساں تاجو جو مدنی چینل ہے کدی کدی ریگولر نہ پر کدی کدی اساں ضرور ڈسند ہوں ان میں کافی سٹھی شیوں ہوں تمام مطلب کو سیاسی چینل نہ لگن بہتری واری ہوں مطلب شیون میں ہوں جو آئیں. میرا نام راجہ ماجد حسین ہے, میں ٹی وی میں جو ہے اسلام آباد سے رپورٹر ہوں. میں مولانا الیاس قادری صاحب سے اس موجودہ جو صورتحال ہے پاکستان کی, جس میں جو ہے متوسط طبقہ بلکہ جو غریب لوگ ہیں یہ بھی پس کر رہ گئے ہیں. آپ نے دیکھا غریب لوگ جو ہے مہنگائی, بے روزگاری, بجلی کا نہ ہونا, گیس کا نہ ہونا, اور تمام تر جو مسائل اس وقت درپیش ہیں اس قوم کو, اس کے لیے ایک آپ سے ہے کہ اس قوم کو جو ہے وہ تھوڑا سا آگاہی دیں کون سے ایسے وظائف ہیں کہ کس طرح سے اسلامی طرز طریقے جو ہے اپنائے جائیں جس سے جو ہے یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس سے نکلا جائے, اور تمام جو پاکستان ہے بلکہ مسلم امہ کے لیے تمام کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ تمام کے لیے دعا کیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو, اے کاش تصور مدینے کی گلی ہو, اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, پھر روتی ہوئی صحبہ کو پارا سے چلی ہو, پھر روتی ہوئی صحبہ کو پارا سے چلی ہو. مدینے میں مجھے موت یوں آئے, اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے, قدموں میں تیرے سر تیرے سر ہو میری روح ہو چلی ہو. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جوانی, اللہ کرم کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو, اے دعوت اسلامی تیری ہو. عطار ہمارا ہے, ہمارا ہے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود پاک نہ پڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نویت سنت الاعتکاف. حاضرین و ناظرین, جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں. اب معتکف ہو گئے, دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا, خواہ اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے, مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطاری اس کی اجازت نہیں. اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً جائز ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1434 سنے ہجری کے مہینہ شیخ عبد القادر ماہ فاخر ربیع الاخر کی آٹھویں شب ہے. الحمدللہ چاند رات سے مدنی چینل مختلف سلسلے برائے راست ناظرین کو دکھا رہا ہے, جس کی ایک کڑی مدنی مذاکرہ بھی ہے, اور اس کا اہم ترین سلسلہ جو ہے وہ ہے مغرب کی نماز کے بعد باب المدینہ کے حساب سے دار الافتاء اہل سنت. اس میں علماء کرام بہت پیارے پیارے مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں, سوالات کے جوابات اور فقہی مسائل عنایت فرماتے ہیں. آئیے پہلے ثواب بڑھانے کے لیے اچھی نیتیں بڑھا لیتے, مگر حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جس کو پورا مدنی مذاکرہ دیکھنا ہے, حاضری دینی ہے, تو پورے کی نیت کرے, ورنہ جتنی دیر کا ارادہ ہے اتنی نیت کرے. اسی طرح دیگر نیتوں پہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں.

سارے اہل بیت طہار، ائمہ مذاہب اربعہ و سلاسل اربعہ، امام اعظم غوث اعظم امام غزالی اعلی حضرت، صدر شریعت فضل الافاضل قطب مدینہ مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق اور حاجی زمزم، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور خصوصاً مہروی کابینہ سے تشریف لائے ہوئے وہ اسلامی بھائی کے جو ان کے اس تربیتی اجتماع میں ملنے والی تمام نمازیں با جماعت تکبیر اولی کے ساتھ پڑھنے میں کامیاب ہوں، اور یہاں جتنے بھی حلقے قائم ہوں ان میں وہ از ابتدا تا انتہا شریک رہیں، عصر کے بعد ہو چاہے وہ فجر کے بعد ہو یہ شریک ہوں، ادھر ادھر گھومنے پھرنے باتیں کر کے اپنا وقت ضائع کرنے میں نہ لگے رہیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب. آج مہروی کابینہ خصوصیت کے ساتھ پنجاب سے تشریف لائی ہے، بلکہ مہروی کابینات کے عیسائی بھائی تشریف لائے ہیں جن میں پنڈی، واکینٹ، اسلام آباد اور بہت سارے شہر شامل ہیں، اور او بی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ اس وقت بلوچستان کی پاک حجازی کابینہ کے بختیار آباد میں بھی کثیر اسلامی بھائی امید ہے کہ جمع ہیں، یہ نظر آ رہے ہیں. نہیں بابا یہ بلوچستان دوسرا ہے، یہ خیبر پختونخوا ہے. جی ہاں جی، یہ ہمارے درہ پیزو جی بابا خیبر پختونخوا پاک الہری کابینہ کے اسلامی بھائی ہیں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں. ہند کے ہند میں یوں تو انٹرنیٹ کے ذریعے مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں لوگ امید ہے کہ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے اس وقت، بذریعہ انٹرنیٹ خصوصی ترکیب ہے ہند صابری کابینہ کے ہلدوانی اتراکھنڈ اور ہند مکی کابینہ کے جگدل پور چھتیس گڑھ، نیز ہند ظہیری کابینہ کے پالی راجستھان، اور مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت ہماری مجلس دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد. بپا یہ بختیار آباد بلوچستان والے بھی براہ راست ہو چکے، ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ ہمارے کثیر اسلامی بھائی آج بیچارے بڑی سفر کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے پہنچے ہیں، غالباً ان کی تھکنیں بھی نہ اتری ہوں. میں مہروی کابینات کے تمام عاشقان رسول کو خوش آمدید کہتا ہوں. جی آیا نون مجھے صلو علی الحبیب. دیکھیں یہ آپ نے جی بھر کے نعرے یوں سمجھ لیں کہ لگا لیے اگرچہ جی نہ بھرا ہو, کیونکہ آپ حضرات کے نعرے زیادہ ہیں کام جتنا بھی آپ کو پتہ ہے. تو یہ اس وقت یہ توجہ دلا دوں کہ آپ مسجد میں اور اتنے نعرے لگا رہے تھے کہ مجھے نماز پڑھنا دشوار ہو گیا ہوتا, تو خدا جانے جو بیچارے اطراف میں نمازیں پڑھ رہے ہوں گے ان پر کیا گزر رہی ہوگی. اتنا یعنی کہ میں تو بہت دور ہوں آپ سے, میرا مکتب جو ہے, تو چلو میں تو اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہوں کہ چلو اپنا دروازہ بند کر کے بتی جلا کے تھوڑا کرنٹ خرچ کر لوں گا مسجد کا, لیکن ان نمازی یہ بیچارے کام انہوں نے کہاں جان بچائی ہوگی جا کر, نمازیں کیسے پڑھی ہوں گی. اور اس سے میری توجہ گئی کہ یہ خدا جانے ان کیا جو اعتکاف ہوتے ہیں اس میں ہی کیا کرتے ہوں گے. میں نہیں سمجھتا کہ جو عبادت کرنے دیتے ہوں, یہ نعرے شاہ جو ہیں لگاتے رہتے ہوں گے نعرے, نہ کوئی تلاوت کر سکتا ہوگا, نہ کوئی بیچارہ نفلیں بڑھ سکتا ہوگا, تو کوئی چیز کا کیا کرنا چاہیے آپ بتائیے مجھے. اس کی توبہ آپ کروں, آپ کریں گے یا میں کروں, میں تربیت کرنے میں ناکام رہا آپ. حالانکہ مسئلہ یہی ہے کہ اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہاں سے مدنی چینل والے بھی اسپیکر پہ زور زور سے ناپتے اور تلاوتیں کرتے ہیں نا, یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے, ان کو بھی توبہ کرنا پڑے گا. میں 100 بار نہیں 125 بار سمجھا چکا ہوں, تو یہ بھی بھول جاتے ہیں. جب بولتا ہوں تو من جاتے ہیں, ایک آدھ بار پھر بھول جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں یا پتا نہیں جو ان کی سمجھ میں آتا ہے. تو میرا کام بوڑھا آدمی, میں سمجھاتا رہتا ہوں سب کو, سمجھاتا رہتا ہوں, ڈراتا رہتا ہوں, کبھی ڈر جاتے ہیں تو کبھی پھر دلیر ہو جاتے ہیں, یہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ کہ مسجد کی بنیادی مقصد ہے اس کو سمجھیں گے نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. مسجد ہمارے اجتماعات کے لیے نہیں بنائی جاتی, مدنی مذاکروں کے لیے نہیں بنائی جاتی, چینلز چلانے کے لیے نہیں بنائی جاتی. مسجد کے معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ. مسجد کاہے کے لیے بنائی جاتی ہے؟ نماز کے لیے. تو سب سے پہلا حق نمازی کا ہے, یعنی ہمیں کچھ کرنا ہے اور کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور ہم بولے کہ بھائی اب دوسری مسجد میں چلے جائیں, ادھر ادھر چلے جائیں ادھر, اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے. کہ مسجد ہے اسی کے لیے جو یہ کر رہا ہے اس وقت نماز پڑھ رہا ہے. ہم چاہے لاکھوں ہوں وہ ایک نمازی ہم سب پر بھاری ہے, وہ نماز پڑھ رہا ہے. مسجد کا مقصد یہ, ہم نے چندہ کیا بلکہ اپنے پلے سے بھی مسجد بنا کر وقف کر دی. اب کسی نمازی کو روکیں گے تو گناہگار ہوں گے, کسی کو تکلیف دیں گے تو گناہگار ہوں گے, کسی کو اس طرح ہم آوازیں بلند کریں گے کہ اس کو تشویش ہوئی کہ ہم گناہگار ہوں گے. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا سو رہا ہے تو اس وقت بلند آواز سے تلاوت بھی, یعنی اس طرح بلند آواز سے کہ اس نمازی کو تشویش ہو یا سوتے کو ایزا ہو, تو یہ بھی ناجائز ہے. نعت شریف بھی نہیں پڑھ سکتے, زور زور سے ذکر اللہ بھی نہیں کر سکتے. یہ ہمیشہ کے لیے مدنی پھول لے لیجئے, اپنی اپنی کابینات میں جہاں جہاں یہ اعتکافات ہوتے ہیں, اعتکاف تو یہ سارے ظاہر سارے تو آئے نہیں ہوں گے, اور یہ جتنے تشریف لائے ہیں ان ساروں کے حافظے اتنے قوی ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو یہ سب یاد رہے. پھر شیطان بھی تو پیچھے لگا ہوا جو اسی چیزیں بلاتا اور وہ بعض اوقات غلط جوش دلا دیتا ہے, غلط موقع کا جوش ہے. تو میں صحیح بات ہے, میرا بہت خون جل رہا تھا کہ میں نماز کیسے پوری کروں, وہ اتنی دور مجھے. دوسرا یہ کہ وہ تشویش ہو رہی تھی کہ جب مجھے اتنی اندر ہی انہوں نے فلک شگاف ناروں کا ایک تانتا باندھ دیا ہے, تو خدا جانے بیچاروں نے نماز پڑھنے والے ان پر کیا گزر رہی ہوگی. تب کیسے لوگ ہیں آپ یار, کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے. ہاں بعض بیچارے ہوں گے سنجیدہ, وہ بھی میری طرح کڑ رہے ہوں گے کہ یار ان کو کیا ہو گیا, بولا نہ ہوا کیا شروع ہو گیا, جلسہ تھوڑی ہے یا کوئی ریلی تھوڑی ہے, یہ روڈ پہ سے گزر رہی ہے اور چل چل کے نعرے لگا رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لازمن نمازی ہوں گے اس وقت، کیونکہ ابھی تو فاتحہ ثانی ختم ہو جاتا ہے نا، تو نمازی ہوتے ہیں، یہ سب کو اندازہ ہوگا کہ نمازی ہوتے ہیں. آپ بھی کبھی کبھی آگے پیچھے تھوڑا دیر ہو جاتی ہے، سنتیں نفلیں یا وتر وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر دوسرے پڑھ ہی رہے ہوں گے اس وقت، فاتحہ ثانی کے بعد آپ نے یہ ایک دم وہ فلک شگا اپنا رہا، آہستہ بھی نہیں، پورا زور ایسا، جبکہ اتنی دور میں آواز آ رہی تھی کہ نمازیوں پر. اسی طرح جب یہاں سے جیسے تلاوت ہو نعت شریف ہو تو ان کو بھی اجازت نہیں، میں دوں تب بھی نہیں ہے، شریعت نے منع کیا کہ ہے نمازیوں کے لیے، یہ ہمارے کو ٹی وی چینل کے لیے تھوڑی مسجد بنی ہے، کوئی بنائے تب بھی نہیں بنا سکتا، مسجد بنائی ہی جائے گی نمازی کے لیے، اور عین مسجد میں ہم لوگ ہیں، بلکہ مسجد سے باہر بھی ہم ایسی حرکت نہیں کر سکتے جس سے مسجد کے نمازیوں کو کوئی تشویش پریشانی ہو، اجازت ہے ہی نہیں اس کی. تو اللہ کا گھر عبادت کی جگہ ہے، اچھل اچھل کر وہ جوش کا مظاہرہ کرنے کی تھوڑی جگہ ہے. ہاں موقع کی مناسبت سے جبکہ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا، اور اگر کسی نے صلو علی الحبیب کہہ دیا، نعرہ لگا لیا، اس کی گنجائش ہے، لیکن جس انداز میں جو نمازیوں کے ہوتے ہوئے جو شور مچا ہوا تھا نا، یہ بہت ناقابل برداشت تھا. اللہ کرے اعتکاف میں بھی آپ احتیاط فرمایا کرے. یہ فیضان مدینہ کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کی ہر مسجد کے لیے مسئلہ ہے، اور دنیا کے ہر نمازی کے لیے مسئلہ ہے، خواہ گھر میں بھی ہوں آپ، امی نماز پڑھ رہی ہے، باجی نماز پڑھ رہی ہے، آپ موبائل فون پر زور زور سے باتیں کیے جا رہے ہیں، تو اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے. یہاں بھی اگر اس کی نماز میں اس کو تشویش ہو رہی ہے، اتنی آواز سے بلند آواز سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، تو گناہگار ہوں گے. یہ ہوتا عام، ہمارے سائے بھائی بھی لگے ہوتے آپس میں، وہ لگی ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، وہ لگے ہوئے ہوتے باتوں میں. یار یہ سب اسی کی تربیت کے لیے حاضر ہوئے ہم سب، یوں سمجھ لیں کہ یہ سب سیکھ کے جانا ہے. اب یہ سارے اعتکاف میں اللہ کرے دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ بد نظمی ہو یہ دور ہو جائے. پھر تھوڑے سے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، اس میں اسپیکر چل رہا ہوتا ہے، زور زور سے اسپیکر چل رہا ہوتا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، چلو کوئی بھی نماز اور تلاوت میں مشغول نہیں بھی ہے، تب بھی مطلب اب 25-50 اسلائی بھائی ہیں، 100 اسلائی بھائی ہیں، اس میں بغیر اسپیکر کے آواز جا سکتی ہے. اب اسپیکر کا کرنٹ خرچ کرنا، قوم کے چندے پر اس کا بوجھ ڈالنا، یا آخرت پر، اپنی آخرت پر بوجھ ڈالنا ہے، کہ حاجت نہیں ہے. حاجت ہے تو 100 اسپیکر چلائے، حاجت نہیں ہے تو آدھا اسپیکر بھی کیوں چلے. یہ ہمارے اجتماع میں، یہ بھی برسوں سے چلا رہا ہوں، ہمارے اجتماع میں یہ بھی ہے پرابلم کہ وہ تھوڑے تھوڑے اسلامی بھائی دنیا بھر میں جہاں بھی مجھے سن رہے ہیں اسلامی بھائی، یہ دنیا بھر کے لیے یہ پہلے بھی پیغامات دیتا رہا ہوں میں کہ اسپیکر کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں اب ان کو ضرورت کا اندازہ نہیں ہوتا، تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ 200-300 بھی اسلامی بھائی ہو نا مسجد کے کمرے میں، تو بغیر اسپیکر کے آواز پہنچ جاتی ہے. آپ کون سے اسپیکر پہ نعرے لگا رہے تھے؟ مجھے پہنچی رہی تھی نا اتنی دور دیواروں کے پیچھے. تو اس لیے وہ اسپیکر اس لیے نہیں ہے کہ ہم مطلب اس پہ گلے پھاڑتے رہے اور لوگوں کے کان پھاڑتے رہے، اس کے لیے نہیں، یہ ضرورت استعمال اس کا ٹھیک ہے، جائز ہے عند ضرورت، اور اس کا ساؤنڈ بھی ضرورت کے مطابق ہو، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے لیے پریشانی ہو، تشویش ہو، خواہ وہ نعت شریف پڑھے، خواہ تلاوت کرے، خواہ بیان کرے، سب کے ایک اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں. ہمیں ہر حال میں اللہ کی رضا پیش نظر رکھنی چاہیے، اور ہمیں غور کرتا رہنا چاہیے کہ ہم کو اس میں اللہ کی رضا ملے گی یا نہیں. کسی کو تکلیف ہو رہی ہے پھر اللہ کی رضا کی نیت، اور اس تکلیف دینے میں قصوروار بھی ہم ہوں، تو یہ پھر کیسے ہوا؟ یہ ہر جگہ، ہر زندگی کے ہر موڑ پر، وہ گھر ہو، دکان ہو، آپ کی فیکٹری ہو، آپ کا محلہ ہو، آپ کی مسجد ہو، کہیں میدان ہو، کچھ بھی ہو، یہ سب جگہ آپ کو یہ مسائل، یہ احکامات ذہن میں رکھنے ہیں. کسی نمازی کو، کسی مریض کو، کسی سونے والے کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جیسے جشن ولادت کے موقع پر بھی میں سمجھاتا رہتا ہوں، نعت خوانیاں کرنے والوں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ تم لوگ ساری ساری رات ایکو ساؤنڈ پر محلے میں لگے ہوتے ہو، تم کو خدا کا خوف نہیں ہے یار، جو بیچارہ مطلب یعنی کہ نیند کی گولیاں کھا کر بھی اس کو نیند نہیں آتی, وہ بیچارہ کروٹیں لے رہا ہے, اور آپ بھی خوب عاشقان رسول ہیں اور تڑپا رہے ہیں. کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایکو ساؤنڈ کے بغیر نہیں سنتے؟ اتنے بڑے مجمع میں یہ نعرے اچھل اچھل کر لگیں گے اور آپ چیخ چیخ کے پڑھیں گے تو ہی مدینے میں آواز پہنچے گی. جبکہ حالات تو یہ فرماتے ہیں کہ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. نہ جہاں دل کی آواز سنی جاتی ہے, دل کی آواز سنی جاتی ہے, وہاں یہ گلے پھاڑ پھاڑ کر اور یہ لوگوں کو ستا ستا کر ہم جو پڑھ رہے ہیں تو یہ کیا یہی آواز پہنچے گی؟ پھر بھی نہیں پہنچے گی. یعنی کہ ظاہری کنیکشن جتنے بھی سائنس کے ذریعے یہ مائک کو کر دے, کبھی مدینہ شریف جو ظاہری فاصلے سے تو بہت دور ہے. اس لیے میں یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, بلند آواز سے نعت پڑھنا بھی جائز ہے, ایکو ساؤنڈ پر پڑھنا بھی جائز ہے, لیکن وہی کہ کسی کو ہزا نہ ہو, اپنے آپ کو بھی ہزا نہ ہو, یہ بھی ذہن رکھیں. اس طرح ذکر کرنا, اس طرح نعت پڑھنا, اس طرح بیان کرنا کہ خود اپنے آپ کو ایزا ہو, گلے پھاڑ دینا اور گلے دکھا دینا, یہ بھی شریعت میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یا اسی طرح ذکر میں جوش میں سب اکیلے ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, پورا ہوش ہوتا ہے, سب میں ہوتے تو گلے ہلاتے ہوں, چل کود, ادھر درد ادھر درد, یہ اس کی اجازت تھوڑی ہے. ہاں جو ہوش میں نہ ہو وہ کیا نہ کرے, جس کو ہوش ہی نہیں رہا اور وہ بے ہوش ہو گیا یا واقعی اس کو حقیقی وجد آ گیا اور اس کو تکلیف پہنچ گئی تو اس کا تو ہاتھ پیر ٹوٹ گیا, اس کو پتہ نہیں چلے گا, تو اس کا معاملہ دور ہے اور ہے. ہمارا ہوش و حواس میں جو ہم حرکتیں کرتے ہیں نا, اس کا معاملہ اور ہے. اسی طرح جب کوئی آئے تو اس کے استقبال کے لیے وہ ہمارے یہاں معروف ہے اللہ اللہ کرتے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ذکر اللہ ہے. باہر شریعت میں لکھا ہے کہ اپنا سودا دکھاتے ہوئے سبحان اللہ کہنا, درود شریف پڑھنا, مخصوص سودا دکھانے کے لیے. اور کسی ہاں کسی کی آمد پر جیسے کوئی آیا تو لوگوں کو پتا چل جائے اس لیے وہ درود شریف پڑھنا, اس کو بھی باہر شریعت میں ناجائز لکھا ہے. تو ہمارے یہاں اللہ اللہ ہوا, درود شریف ہو, اللہ اللہ ہو, سبحان اللہ کہنا ہو, یہ سب ذکر اللہ ہے. درود شریف بھی ذکر اللہ کی ہی قسم ہے, نعت شریف بھی ذکر ہی کی قسم ہے, بیان بھی ذکر ہی کی قسم ہے, خطبہ دعا یہ سب اذکار ہیں, ذکر کی قسم ہے یہ. تو یہ کہ سب میں اعتدال ہو اور کسی کو تشویش تکلیف نہ ہو, خود اپنے آپ کو بھی تکلیف نہ ہو, اس کا لحاظ رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو ہم تو نعت خوانی کے بھی یہی مشورے دیتے ہیں, جب اپنا اجتماع ذکر و نعت تو میدان میں کیا جائے, ایسی جگہ کیا جائے جہاں کسی کو مائک کی وجہ سے پریشانی نہ ہو, یا پھر یہ کہ اگر تھوڑے بہت ہیں تو مائک کی ویسے ضرورت نہیں, کیوں کرنٹ جلائیں اور کیوں اس کا کرایہ بھریں پیسے قوم کے پیسوں سے, بغیر مائک کے بھی اللہ تعالیٰ سنتا یقیناً. اس کے لیے تو یعنی کہ کوئی یعنی کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے تو کوئی ہے ذریعہ ضرورت ہی نہیں, اللہ تعالیٰ بغیر کان کے سنتا, اس کان سے پاک ہے, اس کی سماعت اس کی بصارت حساب کتاب اپنا ہے, ہمارا حساب کتاب اپنا ہے, ہم کان کے محتاج ہیں, وہ محتاج نہیں ہے. وہ پست سے پست آواز سنتا ہے, ہلکی سے ہلکی ہلکی سے ہلکی آواز وہ سنتا ہے, ہم نہیں سن سکتے وہ سنتا ہے, باریک سے باریک باریک سے باریک باریک, جس کو خوردبین بھی نہ دیکھ سکے میرا رب دیکھتا ہے, وہ آنکھوں کا محتاج نہیں ہے, نہ اس کے پاس نہ وہ اس یہ کہیں گے کہ ہم اس کی آنکھیں ہیں, معاذ اللہ, وہ جسم جسمانیہ سے پاک ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ جو کام دل سے ہو نا بس, اور اچھی نیت سے ہو, خلوص سے ہو, وہ مقبول ہوتا ہے. ہمارے بہت سارے کام نمائشی ہوتے ہیں, پبلک کے لیے ہوتے ہیں. کاش ہمیں حقیقی معنوں میں اخلاص کی نعمت نصیب ہو جائے. تو اب اگر کسی نے نعرے لگائے اور دیکھ بھی رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو پریشانی ہونی ہے تو اس کو تو توبہ بھی کرنی پڑے گی, اور ایسا جتنی بار کیا ہے توبہ کرنی پڑے گی. یہ تو سیدھا سیدھا گناہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا دیکھ رہے اور آپ چیخ چیخ کے نعرے لگا رہے ہیں, اب وہ اتفاق میں بہرا ہو اور اس کو آواز نہ جاتی ہو تو الگ بات ہے, کیا آواز تو جائے گی نا. بہرے کو بھی میرا خیال ہے تشویش ہو جائے گا, یہ کیا مطلب سب یہ اضطراب کیا ہے, اچھل کود کیا مچا رکھی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا میں توبہ بھی کروا دیجئے. مدنی چینل کے ناظرین, بختیار آباد بلوچستان پاک حجازی کابینہ بلوچستان میں موجود عاشقان رسول, اسی طرح جو کہ او بی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں, خیبر پختوخوا میں موجود عاشقان رسول پاک ازہری کابینہ کے عاشقان رسول, اور پنجاب کے مختلف شہروں سے باب المدینہ میں جمع ہونے والے عاشقان رسول, ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ہم اپنے امیر اہل سنت الحمدللہ عز و جل گناہوں سے توبہ بھی کرواتے اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بھی بناتے ہیں. گناہوں سے بھی توبہ کریں اور قادری سلسلے میں بھی داخل ہو جائیں. مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین میں سے وہ عاشقان رسول جو ابھی تک کسی سلسلے میں داخل نہیں ہوئے, پہلے سے کسی سلسلے میں داخل ہوئے ہیں تو وہ چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے پیر صاحب ہی کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل, اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلى الله تعالى على محمد. الله الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. جگدل پور چھبیس گڑھ ہند مکی کابینہ بذریعہ انٹرنیٹ. ماشاءاللہ مرحبا. ماشاءاللہ خوش آمدید. بپا شعبہ ہمارے پاس خدام المساجد ہے, اسی کے حوالے سے ہم سوال چلا رہے ہیں. ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آصف خان ہے اور میں فیڈل بیری سے تعلق رکھتا ہوں, گلبرگ ٹاؤن سے. میں آج اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی علاج میں سے ڈائریکٹ آپ سے بات ہو رہی ہے, ٹیلی فون کی لائن میں سے مل گئی, اور میں آپ کا مدنی چینل مسلسل دیکھتا ہوں اور آپ کی معلومات سے مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے. ویسے تو میرا خود کا بھی تعلق جو ہے شعبہ تعلیم سے ہے, اور ماشاءاللہ میں کئی ادارے جو ہے چلا رہا ہوں, اور میری پوری کوشش ہے کہ آپ کی سکھائے ہوئے اور آپ کے چینل سے جو میں کچھ سیکھتا ہوں وہ ہزاروں بچوں میں جو ہے منتقل کروں اس تعلیم کو, اور اچھی باتیں ان کو سکھاؤں. تو ایک سوال تھا میرا جو کہ میں بابو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک شخص نے مسجد اور مدرسے کے لیے رقم دی, لیکن اس نے واضح نہیں کیا کہ اتنے پیسے جو ہے مسجد میں لگا دینا اور اتنے پیسے جو ہے مدرسے میں استعمال کیے جائیں. تو مجھے اس کو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے مسجد میں کچھ رقم ڈال دیں اور کچھ رقم جو ہے مدرسے میں ڈال دیں, یا مدرسے میں زیادہ پیسے استعمال کر لیں یا مسجد میں کچھ کر لیں, تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تھوڑا سا مجھے تفصیل سے بتائیے گا. مکاتب بھی بنے گا, اللہ کرے بولتے ہوں اس طرح یا بولتے ہوں. حصہ تو ممکن نہیں ہے اس کا, مکسی کام ہوگا, چاہے مسجد میں لگ جائے چاہے مدرسے میں لگ جائے, ممکن نہیں ہے یہ. دیکھیے اکٹھا ہی کام ہو رہا ہے, جیسے کچھ مسجد میں مزدور کر رہے ہیں کچھ ادھر کر رہے ہیں, اس کو مزدوری چلی, یعنی حساب رکھنا مشکل نہیں ہے. این ممکن ہے کہ 100% ایک ہی جگہ لگ جاتا ہو, احتیاط کیسے کی جائے؟ دیکھ لیں اس کو, احتیاط مشکل ہے. اتنی رقمیں آتی ہیں نا, کیسے احتیاط رکھے گا؟ معلومات کر لیجیے آپ, احتیاط اس میں پھر تو وہی کہ الگ الگ, وہ یا وہ کہے گا آدھا اس میں یا اتنا اتنا وہ کہے, پھر بھی مشکل ہے. مزدور ایک ہی ہوتے ہیں, بجری سریے سب ایک ہی ساتھ آ رہے ہیں, بن رہا ہے, کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیسے الگ کرے گا. امام کا حجرا بھی بن رہا ہے, مؤذن کا وہ بن رہا ہے, تو مدرسہ بھی بن رہا ہے, مکتب بھی بن رہا ہے, سب کا الگ الگ الگ الگ. یہ کہ ممکن نہیں ہے الگ. ہاں اس کو, اس سوال کا جواب ہم ذرا معلومات کر لیتے ہیں, کیونکہ اس الگ الگ کرنا یا آدھا آدھا کرنا یا ایک جگہ ہی ہو سکتا ہے, بعض وقت استعمال ہو جاتے ہوں گے پیسے, اس نے بھلے وہ مکس دیے, بلکہ عام طور پر تو لوگ مسجد کے نام پر ہی دیتے ہیں. یہ تو ذمہ داروں کو احتیاط کرنی ہے کہ اس سے وضاحت کرتا رہے ہر ایک سے, جو چاہے ایک روپیہ دے چاہے لاکھ روپیہ دے, کہ اس میں یہ یہ یہ یہ ہم بنائیں گے. تو آپ ہم کو ہر نیک اور جائز کام میں استعمال کرنے کی اجازت دے دیجئے. یہ جملے جب تک نہیں بولیں گے مسائل آپ کے لیے کھڑے ہوتے رہیں گے, آخرت کے لیے خطرہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کراچی سے تعلق ہے میرا, فیڈل بیریا یاسین آباد سے. میری فیلڈ کنسٹرکشن کی, اور میرا سوال یہ ہے کہ بابا بعض لوگ آتے ہیں انجینئر اور ٹھیکیدار, کہتے ہیں کہ مسجد کے کام کے لیے فی سبیل اللہ میں کام کروں گا, اجرت نہیں لوں گا. بابا یہ کام کرانا کیسا ہے؟ مفت کام کرتا تو کیا حرج ہے, ثواب کا کام ہے. اگر واقعی یہ رضا الہی کے لیے کرے گا تو ثواب کا حقدار ہے. کوئی نیت پر ہے, کوئی ثواب کے لیے کرے گا, کوئی یعنی اسی کو اپنا ایک اشتہار بنائے گا کہ میں نے فلاں مسجد مفت بنا دی ہے, فلاں مسجد مفت بنا دی ہے, تاکہ لوگ اعتماد کریں اس پر اور پھر وہ کاٹ لے. تو یہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اخلاص کے ساتھ چپ چاپ کام کر لینا چاہیے اور اس کو کیش نہیں کروانا چاہیے دوسروں کو بتا بتا کر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے باپا جان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شعیب سعیدی ہے, فیڈرل بی ایریا بلاک 5 کراچی سے. باپا جان سوال یہ ہے کہ کسی بھی مسجد کی تعمیر کے دوران اس کا کنسٹرکشن مٹیریل اگر کسی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے, بارشوں کا موسم ہے, بارشیں ہو رہی ہیں, اس کی وجہ سے بھی سامان خراب ہو جاتا ہے, مٹیریل خراب ہو جاتا ہے, تو اس کا ذمہ داری کس کی ہوگی اور کون گناہگار ہوگا؟ برائے مہربانی اس کا جواب دے دیں, بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجدوں کے کام میں عموماً غفلت ہوتی ہے, اپنا احساس سنبھال کے رکھتے ہیں. یعنی کہ مسجد کے سریے پڑے رہیں گے, سریے کا جو کاروبار جانتا ہے یا فیلڈ ہے نا, وہ چلاتا رہے گا کہ دیکھو وزن کم ہو جائے گا. سریا پڑے پڑے وزن کم کر دیتا ہے, اس کا زنگ لگتا ہے, زنگ جھڑتا ہے, وزن کم ہو جاتا ہے, وہ بولے گا تول لو وزن کم ہو جائے گا. لیکن برسوں تک مسجدیں بنتی نہیں ہیں, بعض اوقات چندے کی کمی کی وجہ سے نہیں بن پاتی, یہ تو عذر ہے. اور اگر اپنی کوتاہی ہے تو پھر جو یہ سریے کو نقصان پہنچا, بجری میں جو بلیوں نے جو کاکوس بنا کے رکھے ہیں, وہ جو بجری پھیل رہی ہے اور بچے کھیل رہے ہیں اور ضائع ہو رہی ہے, سیمنٹ پڑی ہے, پھر بارش آیا تو پتھر بن گئی, یہ سارے اگر اپنی کوتاہی سے ہوا ہے پھر تو یہ پلے سے دینا پڑے گا اس کو. اور اپنی کوتاہی نہیں, جیسے عموماً اپنا مال آدمی حفاظت کرتا ہے, پوری حفاظت اس میں اس نے کی, اس کے باوجود کوئی ایسی آفت آ گئی جس کی وجہ سے ضائع ہوا, تو ظاہر ہے کہ یہ بے قصور ہے اس میں, تو اس کو جیب سے نہیں دینا پڑے گا. لیکن عموماً یہ ہے کہ مسجد کے, مدرسوں کے, اور جو بھی دینی ادارے بلکہ سماجی ادارے ان میں, یا گورنمنٹ کے ادارے, ان سب میں یہ بہت غفلت کا دور دورہ ہوتا ہے اور بہت نقصانات ہوتا ہے. مجھے پتا ہے نا کہ مجھے تجربہ اس کا, جو اشر ہوتا ہے نا مسجد کے لیے, اگر آپ نے ماربل بھی رکھ چھوڑے نا سائڈ میں تو یہ بھی پڑے رہیں گے, پھر لوگ اس پہ چلتے ہوں گے, بچے کودتے ہوں گے, ٹھا ٹھا کر کے ٹوٹتے ہوں گے. جیب سے جائے تو پرواہ ہو نا, جیب سے تو جاتے نہیں ہیں, وہ چورا ہو جاتا ہے ماربل کا. اسی طرح سیمنٹ کا جو برا اثر ہوتا ہے, یہ بس یہ اصول یاد رکھ لے, اپنی کوتاہی کی وجہ سے نقصان ہوا ہے تو جیب سے دینا پڑے گا. آپ کی اپنی کوئی کوتاہی نہیں ہے, آپ نے پوری جو حفاظت کرنے کا حق ہے وہ کیا, پھر بھی کوئی نقصان ہو گیا تو وہ اس کی ذمہ داری آپ کی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. میرا نام انجینئر خرم دستگیر خان ہے اور میں ایک منتخب رکن ہوں پاکستان کی قومی اسمبلی کا. میرا الیاس قاضی صاحب سے یہ سوال ہے بلکہ گزارش ہے کہ وہ جو دیکھنے والے اور سننے والے جو ہیں ان کے سامنے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ازراہ کرم موازنہ کر دیں اور ان دونوں کی جو اہمیت ہے اور جو مسلمانوں پر ان دونوں حقوق اللہ اور حقوق العباد عائد ہوتے ہیں ان کی شدت کا بھی اگر موازنہ کر دیں تو بہت چونکا بھلا ہوگا. میں بہت شکر گزار ہوں. آپ مدنی چینل دیکھنے والے بنیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا میں شاید کوئی چینل نہیں ہو جو اتنی شدت کرتا ہو اس میں. الحمدللہ ہمارا مدنی چینل تو روز ہی بیان کرتا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد, یہ کہہ سکتے ہیں انہیں دونوں کی اہمیت ابھی بھی بیان ہوا. ذرا یہ مسجدوں کا معاملات حقوق اللہ کا اور جو یہ ہماری قوم نے جو نعرے لگائے تھے شروع میں اس میں حقوق العباد نمایاں تھا, نماز پڑھ رہے ہیں بلکہ حقوق اللہ بھی تھا اس میں. تو یہ ہم تو الحمدللہ بیان کرتے رہتے ہیں. یہ خوشی کی بات ہے کہ ایک ایم این اے کو اس بات کا احساس ہے, سیاسی آدمی کو یہ ایک خوشی کی بات ہے. اگر ہمارے سیاستدان سے ہو گئے نا حقوق اللہ اور حقوق العباد والے تو انشاءاللہ عزوجل ہمارے ملک کا نقشہ بدل جائے گا, ہر طرف مدینہ مدینہ ہو رہا ہوگا. اللہ کرے کہ سب کا جذبہ حقوق اللہ کا لحاظ اور حقوق العباد کا پاس یہ ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد. میرا نام راشد علی راجپر ہے, لیکچرر گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج لارکانہ. میرا سوال یہ ہے کہ چند دوستوں نے ایک بات کہی کہ جو ہم قربانی دیتے ہیں عید قربان پر وہ اس کی اہمیت یہاں پر اتنی نہیں ہے, اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو قربانی ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے فرض ہے جو وہاں مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں. تو مہربانی کر کے میری اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں کہ جو قربانی ہے جو ہم یہاں کرتے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے اور جو مکہ مکرمہ میں قربانی ہوتی ہے. جنہوں نے آپ کو کہا ان کی غلط فہمی ہے, وہ توبہ کرنی چاہیے کہ حکم شریعت پر انہوں نے جرأت کی کہ وہ مکہ مکرمہ میں ہی فرض یا واجب مکہ مکرمہ ہی میں نہیں ہے اس کا مسئلہ. اس کا مسئلہ دنیا میں جہاں بھی کوئی مسلمان ہو اور وہ عید قربان کے جو پانچ یا تین دن ہیں ان تین دنوں میں یعنی عید قربان یعنی پہلے دن کی صبح صادق سے لے کر تیسرے دن کے غروب آفتاب کے اندر اندر اس پیریڈ میں اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے قربانی کے شرائط پائے جاتے ہیں تو اس پر قربانی ضروری ہو گئی, نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا. ان کو توبہ کرنی چاہیے, ان کو آپ توبہ کا کہیں کہ کسی نے بھی کسی حدیث سے بھی نہیں یہ ثابت ہو سکتا, کسی آیت سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ یہ صرف مکہ شریف والوں پر ہی قربانی واجب ہے. قربانی شعائر اسلام میں سے ہے, اسلام کی علامات اسلام کی پہچانوں میں سے ہے, ایک پہچان ہے. تو یہ کہ ان کو توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ احتیاطاً تجدید ایمان بھی کرنا ہوگا, نئے سرے توبہ کرے نئے سرے سے کلمہ پڑھے اور اگر نکاح والا تھا تو نئے سرے سے نکاح بھی کر لے, کیونکہ اس نے ایسے یعنی شعار اسلام پر جرأت جو ہے نا کہ نشانی اسلام کی جو نشانی ہے علامت ہے اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے یہ ایمان کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جو ہے نا ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمود الحق عباسی ہے. جناب مولانا نجات قادری صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ نماز میں جب قادر میں بیٹھتے ہیں تو جب درود پاک کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے تو وہ دعائیں اگر ایک کی بجائے جتنی دعائیں کسی بھی مسلمان کو یاد ہیں وہ تمام دعائیں پڑھ لی جائیں اور سلام پھیرنے کے بعد پھر دعا کی ضرورت نہ رہے, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نیک خیال ہے. امام کو تو ایک ہی دعا پڑھنی چاہیے, عرف سے نہیں ہٹنا چاہیے کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے. باقی مقتدی اگر زیادہ دعائیں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے, اپنی پڑھتا رہے جتنی چاہے پڑھے, اور بعد میں ضرورت نہیں رہے گی تو اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. دعا ایک مستقل عبادت ہے. الدعاء مخل عبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. تو جتنی دعا کرے وہ کم ہے, اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ بس اب اتنی دعائیں کر لی اب نہیں کرنی چاہیے, ضرورت پوری ہو گئی. تو اس لیے وہ نماز میں بھی چاہے تو جتنی دعائیں کرے اور اس کے بعد بھی بے شک وہ مطلب ہے کہ وہ دعا مانگتا رہے جتنا اس کو مطلب اس کی دل جم گئی ہو. لیکن یہ اکیلے کے لیے, عوام میں جب دعا مانگے گا جیسے امام صاحب وہ تب وہ طویل دعا مانگے تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی, اس طرح کے لوگوں کو تکلیف ہوگی. اسی طرح مقتدی فرض پڑھنے کے بعد, یعنی کوئی بھی شخص فرض پڑھنے کے بعد فرض اور سنتوں کے درمیان زیادہ طول دے گا تو یہ بھی بہتر نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ اگر کسی نے لمبی دعا کر لی تب بھی گناہگار بھی نہیں ہے. امام کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ مقتدی بیچارے اس کے تابع ہوتے. امام صاحب جب تک دعا نہیں کر لیتے تو اس وقت تک مقتدی اپنا دوسرا کام نہیں کرتے, جاتے نہیں ہیں. تو ایسوں کو اعلی حضرت نے مشورتاً ارشاد فرمایا کہ جب آپ کی دعائے ثانی پر لوگوں کا جانا موقوف ہو اور لوگ انتظار کرتے ہوں تو پھر یہ کہ اپنے جو اذکار طویلہ جو ہیں بڑے بڑے وظائف یہ بعد میں پڑھیے, نوافل بھی بعد میں پڑھیے, لوگوں کو پہلے دعا پڑھ کے ان کو فارغ کر دیجئے. یہ مشورے ہیں. یہ مطلب پوری نماز کرنے کے بعد جو مطلب دعائیں ثانی ہوتی ہے یہ اس کے تعلق سے, ورنہ یہ کہ فرض اور سنت کے درمیان جو ہے نا اس میں تو اذکار طویلہ جو ہے اس کی یہ بہتر نہیں ہے, اس کی بھی منع ہے. اگر کوئی پڑھتا ہے تو گناہگار بہرحال اس کو نہیں کہیں گے. آیت الکرسی پڑھ لی تو یہ مطلب یہ کہ یہ طویل نہیں ہے, فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی اور پھر سنتیں پڑھی تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, یہ مختصر میں ہی آئے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو زہار کیا تو اب آیا ہے کہ اس کا کفارہ کس طرح سے ادا کریں, جو 60 مسکین کو کھلانے کا حکم ہے کیا دار العلوم کے طالب علموں کو کھلانے سے وہ کفارہ ادا ہو جائے گا؟ اللہ مجھے گناہ بخشے. زیار کے مسائل تو بہت یار طویل ہیں سر. آئے میرے پاس سب, لیکن بارش سے نکالنے ہوں گے اور چھاتی کرنے کے لیے ہے. بہت طویل ہے یہ مضمون, بہت طویل ہے, اس کی مختصر صورتیں ہیں اور عوام کے پلے بھی نہیں پڑے گا, سر سے گزرے گا. یہ بیچارے یہ دیوانے اتنا ہے نا کہ دو گھنٹے تک لیکچر دو تو پھر یاد آیا مرشدی پر نور کی برسات آیا نا, نعرہ لگانا. نہیں یہ بےچار ہے نارے شاہ, پھر یاد دلا دوں کہ اب ریلی میں نہیں ہے, اب مسجد میں, اور سیکھنے کے لیے تو شب لائے ہیں. وہ نعرے موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے, کبھی ایک دو نعرے لگا لیا آدمی نے, پھر اپنے دعوت اسلامی کے نعرے بھی تو سب کو یاد نہیں ہے نا, ادھر ادھر کے جو سمجھ میں آتے لگاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ زیار کا مسئلہ بہت لمبا ہے. بہار شریعت حصہ آٹھ, یہ اس میں ہے کہ کب زیار واجب ہوتا ہے اور کس طرح اس کو ادا کرنا ہوتا ہے, یہ سب اس میں تفصیل دیکھ لیجئے, کیونکہ اس کا ایک دو مطلب لائنوں میں جواب نہیں ہے, اس کا بہت لمبا جواب ہے. بہار شریعت جلد دوسری حصہ آٹھواں, جس طرح روزے کے کفارے ہوتے ہیں نا فرض روزوں کے, اس سے ملتا جلتا مسئلہ ہے اس میں, لیکن بہرحال یہ تفسیر و زیار کے مسائل میں آپ کو دیکھنی پڑے گی کہیں کہیں فرق ہے. کب واجب ہوتا ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا. یہ کہ ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ زیار سمجھتے ہو زیار نہ ہو, یا زیار سے بڑھ کر کچھ اور ہو گیا ہو, طلاقی پڑ گئی ہو, تو یہ پڑھو گے تو پتہ چلے گا آپ کو انشاءاللہ عز و جل. صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا الحمدللہ جل جل ہماری پاک مہروی کابینات کے اسلام بھائی جو ہے وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ, پرجوش طریقے پر پہنچے. کچھ گاڑیاں ابھی بھی راستے میں ہیں کچھ حالات کے نزاکت کی وجہ سے, دعا کریں وہ بھی بخیر و عافیت پہنچ جائیں. یا اور بسیں رکی ہوئی ہیں جی بابا, ابھی بھی کچھ بسیں راستے میں ان کی, کب راستہ کھلے کہہ نہیں سکتے. جی اب کھل رہا ہے اس طرح. اللہ تعالیٰ کرم. بابا پالی راجستھان ہند ظہیری کابینہ بھی آ گئی ہمارے درمیان. ہاں دعا کا جو نماز میں آیا نا اس میں وہ قرآن و حدیث کی دعائیں پڑھنی ہیں عربی میں جتنی چاہے پڑھے, یہ وضاحت رہ گئی تھی, انہیں اپنی زبان میں شروع ہو جائے نماز کے اندر. ہاں تلاوت کی نیت نہ ہو بلکہ وہ جو بھی دعائیں بنیت دعا قرآنی دعائیں حدیثوں کی دعائیں یہ پڑھے. دعائیں ماسورہ کہتے ہیں اسی کو, آپ نے سنا بہت ہوگا دعائیں ماسورہ, تو قرآن و حدیث میں جو دعائیں آتی ہیں آئی ہیں نا ان کو دعائیں ماسورہ کہتے ہیں. سا سین شین سواد نہیں ہے, سا بے تے سے ہوتا نا تین نقطے والا اوپر, سا ماسورہ, اور را کے آخر میں الف نہیں ہے بلکہ ہا را, جیسے مدینہ میں الف نہیں ہے ہا مدینہ. پاک اتاری کابینہ کے بھی اسلامی بھائی باب المدینہ کی جو پاک اتاری کابینہ ہے تو اس کے بھی اسلامی بھائی آج یہاں پر حاضر ہوئے ہیں الحمدللہ, اور اسی کے ساتھ خدام المساجد کی مجلس کے اسلامی بھائی بھی آج کے اس مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. مختلف شہروں سے بھی پیغام آئے ہیں کہ مختلف کورسز کے اسلامی بھائی بھی مدنی چینل کے ذریعے آج کے اس مدنی مذاکرے میں شامل ہیں الحمدللہ. تو پاک مہروی کابینہ کے اسلامی بھائی آپ کی بارگاہ میں ایک سوال پیش کریں. لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹھے بابا جان آپ کی برگاہ میں ایک سوال عرض ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بلائی اور اپنی حاجتیں خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو, اس حدیث پاک میں خوبصورت چہرے والوں سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ برائے کرم اس سوال کے بارے میں آپ وضاحت فرمائیں, اور میں یہ نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ دعا کی التجا. یہ اپنے حکایات کرامات شہر خدا میں یہ روایت ہے اور اس کے تحت وہ حاشیہ بھی ہے جو مجھے یاد پڑتا ہو اس طرح کا ہے کہ یہ خوبصورت چہرے والوں سے مراد وہ عبادت کا نور ہو جن کے چہروں پر جیسے تہجد گزار کا چہرہ پہچانا جاتا ہے جو پابندی تہجد پڑے گا تو اس کے چہرے پر ایک قدرتی نور ظاہر ہوتا ہے. سر ہم نہیں سمجھ سکتے, ہم کو تو گورا چٹا دیکھ کر ہم سمجھیں گے کہ نورانی چہرہ ہے, اپنے پاس عقل کتنی ہو نظر کتنی. وہ رسالہ ہوتا تو میں اس میں دیکھ کر آپ کو عرض کر دیتا, بار یہی ہے گورے چہرے یہ خوبصورت چہرے سے مراد اہل اللہ نیک بندے اللہ کے کہ جن کے چہروں پر عبادت کا نور ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزاد علی عطاری بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں مہندی لگانا کیسا؟ مرد کو تو مہندی لگانے کی داڑھی میں سفید داڑھی ہو تو بہرحال, لیکن ناپاکی کی حالت میں مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں. ہاں اگر مہندی چپکی رہ گئی وہ صاف نہیں کیا برابر تو البتہ وہ غسل کے فرض اترنے کا مسئلہ رہے گا, اور اگر کوئی باریک ادھر ادھر چھپی رہ گئی جس کی احتیاج میں حرج ہو نگہداشت دیکھ بھال میں تو وہ معاف ہو جاتی ہے, لیکن جب پتہ چل گیا تو اب اس جگہ کو ہٹا کر وہ مہندی دھونا ہوگا اور جو نمازیں پڑھ لی وہ اب ہو گئی. البتہ جو آج کل مختلف کون چلے ہیں جن میں وہ جرمدار مہندی تہ والی مہندی جس کی تہ جم جاتی ہے تو وہ داڑھی میں لگانے کا تو سنا نہیں ہے کوئی لگاتا ہو, وہ عورتیں لگاتی ہیں تو یہ اگر لگائیں گی اور اس طرح مطلب لگانے کے بعد ان کا وضو ٹوٹا یا غسل ٹوٹا ہے اور اب یہ وضو یا غسل کرنا چاہتی ہیں تو یہ سب مہندی ہٹانی پڑے گی اور یہ ہٹے گی نہیں آسانی سے. اگر اسی حالت میں وضو یا غسل کیا تو نہیں ہوگا اور نماز بھی ظاہر نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی عطاری اولڈ سٹی ایریا سے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ خلال کے دوران دانتوں سے جو خون نکلتا ہے اس کا حلق سے نیچے اتارنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر واقعی حلق سے نیچے خون قصدن اتارا جب تو گناہ گار ہوگا, اور ویسے ہی اگر اس نے بیچارے نے کوشش کی اتر گیا تو اس پر کیا حکم لگائیں گے, مجبوری ہے. بعض اوقات یہ کہ امراض ہوتے ہیں کہ وہ نیند سے اٹھتا ہے تو منہ میں خون ہوتا ہے, اب اسی طرح نیند میں اگر خون اتر گیا تو یہ معذور ہے, ظاہر جان بوجھ کر نہیں اتارنا چاہیے حلق سے نیچے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس میں بعض اوقات کھانا کھاتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ دانتوں تلے زبان آ جاتی ہے, ہونٹ کا کوئی حصہ آ جاتا ہے اور اندر میں ایسا لگتا ہے کہ زخمی ہو گیا. اب اگر خون نکل آیا ہے واضح معلوم ہے کہ خون نکل آیا ہے, اب کھانا جاری رکھے گا تو کچھ نہ خون پیٹ میں جائے گا, تو یہ دیکھ لیں کہ اس طرح پیٹ میں اتارے گا تو گناہگار ہوگا. خون کھانا چھوڑ کے اٹھ جائے اور اپنا منہ صاف کر لے, خون بند کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں غلام محی الدین عطاری غریس یونان سے آپ کی خدمت میں ایک سوال لیے حاضر ہوں کہ پیارا باپا جانی کے سجدہ تلاوت کن کن اوقات میں کرنا منع ہے؟ اس سے پانچ اوقات ہیں, سجدہ تلاوت اس میں منع ہے. جب تک دوسرا سوال چلا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فیضان ہے. یہاں پہ بجلی چوری ہوئی جاتی ہے, جس سے مثال کے طور پہ جیسے لائٹ چلی گئی تو ہمارے جیسے کپڑے رہ جاتے ہیں جمعے کی نماز میں یا نماز میں پہننے کے لیے, تو ہم اس طریقے کیا نام ہے بجلی چوری کر کے وہ اس طریقے کر کے ہمارے لیے مناسب ہے یا نہیں؟ اللہ, اول تو کپڑوں کو استری کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے, بھی شاید نہیں ایجاد ہے. ہمارا جو بھی کام ہو جشن ولادت تو یہ بدعت ہو جائے گا, تو وہ بدعت ہو جائے گا, گیارہویں شریف بدعت ہو جائے گا کہ یہ سرکار نے نہیں کیا, ایسا صحابہ کرام نے نہیں کیا, تو یہ بتاؤ کہ استری کس صحابی نے کی تھی. بہرحال یہ کہ وہ اس میں نفس ہے نا, مزہ آتا ہے, وہ آدمی کا ٹپ ٹاپ ہوتا ہے, بٹ پڑتا ہے استری سے. توبہ. تو استری اول تو کرنا ضروری نہیں ہے, اور اگر کرنی بھی ہے تو جائز طریقے سے ہی کرنی ہوگی, اور بجلی چوری کرنا تو ناجائز ہے, چاہے استری کے لیے ہو یا ویسے ہی کسی اور کام کے لیے ہو, چاہے جشن ولادت کی سجاوٹ کے لیے بجلی چوری کی, جب بھی ناجائز ہے, گناہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شہزاد افضل ہے, ککھڑ منڈی ضلع گجرانوالہ سے میرا تعلق ہے. حضرت صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مغرب کی نماز ہم نے ادا کی ہے اور سو گئے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, تھکاوٹ وجہ سے جاگ نہیں آئی, اور ساری کا ٹائم ہو گیا ہے اور ہم نے تہجد پڑھنی ہے, تو پہلے عشاء کی نماز ادا کریں گے یا تہجد؟ اللہ اللہ اللہ, عشاء کی نماز کے بعد تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے, اور عشاء کی نماز کے بعد سونا اس کے لیے ضروری ہے, بغیر سوئے تہجد نہیں ہوتی. اگر کوئی پوری رات جاگے تو اب اس کو تہجد کا ٹائم ہی نہیں ملے گا, اس کا ٹائم ہوگا ہی نہیں, اس کا کوئی گھڑی سے تعلق نہیں ہے. کہ اب جیسے کہ سات بجے جماعت عشاء کی فرض سنتیں پڑھ لیں اور ایک منٹ کے لیے نیند آ گئی اس کو, تو سات بج کے بارہ منٹ پر اس کو نیند آئی تھی, سات بج کر تیرہ منٹ پر آنکھ کھل گئی, اس کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا, کیوں عشاء کے فرض اور سنتیں پڑھ چکا ہی ہے. اور جس نے نہیں پڑھی تو وہ سحری کے وقت بھی اگر پڑھے گا تب بھی سوئے تہجد, عشاء سے پہلے ہی سو گیا تھا, اول تو سونا مکروہ ہے عشاء سے پہلے, لیکن اگر سو گیا تھا تو اس کو تہجد تو نہیں ملے گی جب تک, یعنی کہ فجر صبح صادق سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ نیند نہ کر لے. ہاں, کچھ نیند کر لی اور ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا تو تہجد کا وقت ہو جائے گا اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تین اوقات مکروہ ہیں بابا, ان میں تو یہ منع ہی ہے, یعنی سجدہ تلاوت کرنا اس وقت منع ہے, اور اسی طرح نماز عصر اور نماز فجر کے بعد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مہروی کابینہ کے ایک اسلام میں واپس سوال پیش کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ جس طرح اگر بغیر سحری کیے روزے کی نیت کریں تو روزہ ہو جاتا ہے, اگر اسی طرح بغیر کچھ کھائے پیے افطاری کی نیت کریں تو روزہ افطار ہو جائے گا یا نہیں؟ ارشاد سن. سحری کی نیت کرنے سے روزے پر فرق اثر نہیں پڑے گا. سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے, تو اس لیے وہ اگر کسی نے سحری نہیں کی, پانی کا گھونٹ بھی پی لیا سحری کی نیت سے, تب بھی ثواب ملے گا اس کو سنت کا. اگر کچھ کھایا پیا نہیں تب بھی روزہ رکھا تو ہو جائے گا, مگر سحری کی سنت سے محروم ہی رہی. رہا افطار, تو ظاہر ہے کہ افطار میں کچھ نہ کچھ وہ حلق سے نیچے اترنا ہوا نا, کھانا پینا یا کوئی ایسا فیل پایا گیا کہ جس سے روزہ فاسد ہوتا ہے, تو جب جا کر وہ افطار کہلائے گا, ورنہ یہ کہ اس کا افطار ابھی ہوا نہیں ہے ان مانو کر کہ کوئی ایسا فیل اس نے کیا نہیں جس سے وہ روزے سے فارغ ہو. لیکن اب وہ روزہ دار بھی اس کو نہیں کہیں گے, تو روزے کا ٹائم تو نکل گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ جو حدیث شریف کا وہ پوچھا اسلام بھائی نے, کہ بھلائی اور اپنی حاجتیں خوش رویوں یعنی خوبصورت چہرے والوں سے مانگو, اس حدیث کے تحت فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ نمبر 391 پر میرے آقا حضرت فرماتے ہیں کہ یہ خوش رو یعنی خوبصورت حضرات اولیاء کرام ہیں, کہ حسن ازلی جن سے محبت فرماتا ہے. پھر کنز العمال کی ایک روایت اعلی حضرت نے اس میں شامل کی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جو رات کو کثرت سے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دن کی روشنی جیسا حسن عطا کر دیتا ہے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال باپا جان کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے گھر مردہ بچہ پیدا ہو تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اذان نہیں سنی, اسے قبرستان کے باہر دفن کیا جائے, اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس بچے کو قبرستان کے باہر دفن کیا جائے یا اندر, یہاں سے صالح صاحب بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ خیرا, جواب ارشاد فرما دیجیے. اسپیڈ کے شروع میں کے الفاظ نہیں سمجھ آئے, کیا مطلب وجہ کیا؟ اچھا, بچہ مردہ پیدا ہو تو قبرستان کے باہر دفن کرو, یوں مطلب یہ عوام میں ایسا ہے, مطلب عوام میں اور کیا, شریعت میں کوئی اس کی ممانعت اور قید نہیں ہے. اگر بچہ مردہ پیدا ہوا جب بھی اس کو قبرستان میں دفن کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد علی اتاری جڑا والا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا کچھ ایسی نیتیں بھی ہیں کہ جو بندہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ کر لے اور پوری زندگی اس کا ثواب ملتا رہے؟ پاپا جواب ارشاد فرمائیے. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کے سب کے ہماری مغفرت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیت میں کوئی صدقہ جاریہ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, البتہ صدقہ جاریہ کے اعمال ہیں کہ مسجد بنا دی تو یہ صدقہ جاریہ ہے, مسافر خانہ بنا دیا صدقہ جاریہ ہے. جب تک یہ مسجد رہے گی ثواب ملتا رہے گا, تو مسجد تو قیامت تک مسجد ہے, بلکہ ہر مسجد جنت میں جائے گی, مدینہ ہی مدینہ. میرا مسجدیں بنانے والے تو کتنے خوش نصیب ہیں, کیا جب کہ وہ مسجد اپنے بنانے والے کو بھی جنت میں سفارش کر دے گا اس کو بھی داخل کر دو. لیکن کوئی روایت نہیں پڑی میں نے اس کی. دوبارہ لے کے وہ صدقہ جاریہ, اولاد ہے نیک اولاد, اس کی اگر نیک اولاد چھوڑی, اس کی عالم بنایا, اس کو حافظ بنایا, اس کی ایسی تربیت کی کہ وہ علم دین سے مالا مال ہوا, ڈاکٹر انجینئر اور یہ اپ ٹو ڈیٹ اس میں شامل نہیں ہے, علم دین والے, اور وہ اپنے مرحوم والدین کے لیے والد صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں, تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہیں. یہاں تو خیر اب تو بچوں کی تربیت ایسی ہے کہ نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتی, سچی بات یہ ہے, تو ان کو کیا پتا کہ نماز جنازہ کیسے پڑھتے, خالی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں سائیڈ میں کس طرح کرتے ہیں, تو وہ مطلب جس طرح لوگ کر رہے ہیں اس طرح کر کے وہ سلام پھیر دیتے ہوں گے. بہت کم لوگوں کو آتی ہوگی, اور دنیاوی تعلیم کا ہی اس وقت تو دور دورہ ہے, دینی تعلیم کی طرف کوئی رجحان نہیں ہے. افسوس, صد کروڑ افسوس. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں دبئی سے سیف الاسلام اتاری عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, جہری نماز میں نماز کی جماعت کراتے وقت جس تاری کی آواز اچھی ہو اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہوں, تو اس تعریف کو دل میں داخل ہونے سے کیسے بچایا جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رضا کی طرف توجہ رکھیں اور اپنے آپ کو خود پسندی سے بچائیں. خود پسندی اس کو بولتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی خوبی کسی کو حاصل ہے, مثلا اچھی آواز کی خوبی حاصل ہے کہ میری آواز اچھی ہے, تو اگر یہ اس طرف سے توجہ ہٹا دے اور یہ سمجھے کہ یہ کوئی میرا کمال ہے تو یہ خود پسند ہے. تو خود پسندی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ یعنی ہاں میرا کمال ہے اور یہ اس کو کبھی زوال نہیں لگے گا. خود پسند ہی ہے کہ یہ مطلب جو خوبی جو حاصل ہوئی ہے مجھے, یہ کبھی بھی یعنی اس کو کبھی یہ جا بھی سکتی ہے, یہ اس کی توجہ نہ ہو اس طرف, تو یہ خود پسند ہی ہے. تو جب اس طرف توجہ ہوگی نا کہ فلاں خوبی مجھے حاصل ہے اور یہ چھن سکتی ہے, اللہ چاہے گا تو میرے پاس رہے گی اور دیا بھی اللہ نے مجھے یہ, تو پھر وہ خود پسندی والا نہیں ہے, خود پسند نہیں ہے ایسا شخص. تو اگر قاری صاحب جن کی آواز اچھی ہے, نعت خوان جن کی آواز اچھی ہے, خالی عوام میں بولنے کے لیے نہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ مجھے اچھی آواز دی ہے, اور دل میں کچھ اور ہو, دل میں اس کے یہ ہو بالکل راسخ ہو کہ یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا کرم ہے اور جب اللہ چاہے گا یہ واپس دے لے گا, زوال لگ سکتا ہے میری اس کو, تو یہ مطلب یہ دیکھے خود پسندی سے بچا ہوا ہے. تو قاری صاحب کو بھی یہ ذہن رکھنا چاہیے, دعا کرتے رہنا چاہیے کہ میرے اندر خود پسندی نہ آئے, بڑائی نہ آئے میرے اندر کہ میری آواز بہت اچھی ہے. اگرچہ ہے بہت مشکل, خوش آوازوں کو ان باتوں سے بچنا یہ بہت مشکل ہے. خوش الہان قاری ہوگا اس کے عموماً پر نکلتے ہیں, خوش الہان نعت خوان ہوگا اس کی عموماً پرواز بلند ہوتی ہے, چھوٹوں کو وہ گھاس نہیں ڈالے گا، عموماً غریبوں کی طرف توجہ ہٹ جائے گی، بڑی محفلوں میں پڑھنا اس کو پسند ہوگا، ایکو ساؤنڈ کے بغیر اس کو پڑھنے میں وہ دلچسپی کم ہوگی. یہ یعنی یہ آفتیں ہیں خوش اعلانی کی، یوں کہہ لیجیے آپ کہ یہ آفتیں اس کے ساتھ گلے پڑ جاتی ہیں. جیسے علم کی آفت تکبر ہے، تو اب ان آفتوں سے بچنا پڑے گا، تکبر سے بچنا پڑے گا. مثال دی میں نے آپ کو، تو اسی طرح یہ خوش الہانی کی بھی بہت ساری آفتیں کہ بندہ کچھ سمجھتا ہے، اور جس کو یہ نعمت حاصل نہیں ہے اس کو وہ بعض اوقات حقیر سمجھتا ہے، اس کا مذاق اڑائے گا، یار یہ اس نے کہا مائک پکڑ لیا، پھٹے ہوئے ڈھول جیسی آواز اس کی. یا اگر تجوید کے قواعد میں ماہر ہے، عمدہ کاری ہے، تو بولے گا یار اس کو کہا مائک دے دیا، اس کو تجوید کہاں آتی ہے، کہاں پڑھی ہے تجوید، تو غنہ بھی نہیں کرتا تھا، یہ تو اخفا بھی نہیں کرتا تھا، یہ تو یوں کرتا تھا یوں کرتا تھا، تو تنقید کرے گا. اچھا ٹھیک ہے وہ غلط کیا اس نے، تو اگر اچھی نیت کے ساتھ اس کی اصلاح کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ کار ثواب ہے، اصلاح کرے اس کی، سب کے سامنے اس کی اور پیچھے سے اس کی برائی کر رہا ہے، یہ تو غیبت وغیرہ جو بھی احکام اس پر آئیں گے، لیکن یہ کہ اس کی اصلاح تو مقصود نہیں ہے نا، برائی مقصود، اور بعض اوقات اس کی تحقیر مقصود ہوتی ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، تو یہ تو پھر تکبر ہے، اور جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا، حدیث شریف میں ہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں عاجزی نصیب فرمائے، اور ہمارے پر کبھی نہ نکلے، ہم عاجز بندے رہے اللہ تعالیٰ کے. بلند پروازی میں بہت خطرہ ہوتا ہے ہم جیسوں کے لیے، ایسے معاملات میں بہت خطرہ ہوتا ہے جس کو لوگ بہت مانتے ہوں، نعرے لگاتے ہوں، احترام کرتے ہوں، ملنے کے لیے ترستے ہوں، خدا کی قسم بہت ہی بہت بہت ہی بہت بہت زیادہ خطرات ہوتے ہیں ایسوں کے لیے، پیر کے لیے بہت خطرات ہوتے ہیں، مریدین اس کا احترام کرتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک احترام کرتے ہیں، اس لیے وہ تو بالکل یعنی کہ سمجھو اس کے سر پر تو ہر وقت تلوار لٹک رہی ہے دھاگے میں، کہ کب تک تکبر میں پڑا، کب کسی کو حقیر جاننے میں پڑا، کب اپنے آپ کو کچھ سمجھنے میں پڑا گیا. اسی طرح جتنا ذہین ہوگا اس کے لیے خطرہ ہوگا یہ، کہ جو کم ذہین ہے اس کو حقیر جانے گا تو پھنسے گا، اپنی ذہانت ناس کرے گا تو پھنسے گا، اپنے آپ کو کچھ سمجھے گا یہ خطرہ ہے اس کے لیے. اس طرح جتنا بڑا عالم ہوگا اس کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے، مفتی ہوگا اس کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے، جتنا بڑا مفتی ہوگا خطرات کا بڑا ڈھیر ہو جائے گا اس کے لیے، تو یہ سب اس کو یہ گھاٹیاں عبور کرنی ہوں گی جنت میں جانے کے لیے، تو مسائل ہیں اس کے لیے. ہمیں رش تو بہت آتا ہے کہ یار اس کی آواز بہت اچھی ہے، میں بھی ایسا اچھا ناطخوان ہوتا، کیوں اپنے آپ کو یار خطرے میں ڈالنے کی دعائیں مانگ رہے ہو، امتحان میں بڑھ جاؤ گے، پھر یہاں تھوڑی بیٹھو گے آ کے، یہ تو بڑی بڑی محفلوں میں آپ جھوم جھوم کے نوٹے اکٹھی کر رہے ہوں گے، یہ خطرہ ہے، ضروری نہیں کہ ایسا کریں آپ، یہ خطرہ ہے. پیسہ خطرے میں اپنے کیوں ڈالے یار، کہ میری آواز ایسی ہو جائے، میں فلاں مبلغ جیسا ہو جاؤں، فلاں مقرر جیسا ہو جاؤں، سب خطرات ہیں. اچھی آواز کے ساتھ بیان کرنے میں بھی خطرہ ہے، ہر طرح سے مطلب اس میں خطرہ ہی خطرہ. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ بڑا کان کھینچنے والا خوش اعلانوں کی فتح رضی اللہ شریف میں پڑھا تھا، جس کا انہیں خلاصہ یہ کہ مسجد کے لیے جیسے امام لایا جائے بہترین قاری ہو، خوش آواز خوش لحان، تو اعلی حضرت نے اس کی پذیرائی نہیں فرمائی، اس کی کہ اس کو اہمیت نہیں دی، بلکہ کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ پھر ایسا قاری ہوگا نا تو اس کے لیے یہ امکان ہے کہ وہ اپنی آواز بنانے سجانے میں لگا رہے گا، اور نماز میں خشوع اور جو نماز کی روح ہے وہ اس سے ہو سکتا ہے نکل جائے، خشوع اور خشوع. خطرہ، اچھی آواز والا خطرے میں، تو اللہ نے جیسا بنایا اسی پر بندہ راضی رہے، دوسروں کی ہرس نہ کرے، جیسا کہ وہ مثنوی شریف کی کچھ اس طرح کی حکایت ہے کہ ایک بار ایک گدھا ہوتا وہ پھرتا پھراتا شاہی استبل جا پہنچا, بادشاہ کے جہاں گھوڑے باندھے گئے تھے وہاں نکل آیا. اس نے دیکھا کہ یہ گھوڑوں کی تو خوب مالش ہو رہی ہے, عمدہ چارے اور بڑا خوبصورت طویلہ صاف صفائی, اور ٹھاٹ لگے پڑے. اس نے دل میں کہا, یا اللہ یہ بھی تیری مخلوق میں بھی تیری مخلوق, یہ کیا کہ ان کو تو اتنا آسانی, نہ ان کو کوئی مال ان کی پیٹھ پر لادا جاتا ہے, نہ ان کو کوئی ڈنڈے مارتا ہے, اور یہ تو مزے سے کھا رہے ہیں اور ان کی تو مالشیں ہو رہی ہیں. خیر وہ گدھا اس طرح گلا شکوا کر کے وہ آگے بڑھ گیا, کیونکہ اس کو تو بہت مال ڈھونا پڑتا تھا اور بےچارا کمزور سا تھا, ڈنڈے کھاتا تھا. پھر کچھ عرصے کے بعد اسی استبل سے اس کا گزر ہوا, تو اب اس نے نقشہ بدلا ہوا دیکھا. اس نے دیکھا کہ گھوڑے کے کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے, کسی کا کان کٹا ہوا ہے, کسی کے بہت بڑا چیرا لگا ہوا ہے, خون بہ رہا ہے, پٹے بندھے ہوئے ہیں اور تکلیف سے یہ کرا رہے ہیں اور اس طرح بے گھوڑوں میں. تو اس نے چونکا گئے, تو اس نے معلوم کیا کہ ایسا کیا ہو گیا ان کو. اس کو بتایا گیا کہ وہ ان کو وہ جنگ پیدا جنگ کا موقع آ گیا, وہ دشمن نے حملہ کر دیا باہر ملک کے, تو یہ جنگ میں سپاہ ان پر بیٹھے اور یہ جنگ میں گئے تھے گھوڑے, تو اس لیے یہ زخمی ہوئے اور بعض گھوڑے اس میں مر بھی گئے تلواریں کھا کھا کے. یہ اپنے طرف سے میں ترکیب سے آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, لفظ ٹو لفظ تو ظاہر ہے کہ میرے سامنے نہیں ہے. تو یوں مطلب یہ زخمی ہو گئے. اب گدھے کو ہوش آیا, اس نے کہا, یا اللہ میری توبہ, میں میرے وہ یہ ڈنڈے ٹھیک ہیں, یہ تلواریں نہیں کھانی, یہ تیر نہیں کھانے, مجھے ڈنڈے ٹھیک ہے اور اس رکھا سوکھا چارہ جو ہے یہی میرے کو صحیح ہے. ان کا یہ شاہی چارہ سارا ایک تلوار کے وار میں نکل گیا, تو نے جس حال میں رکھا ہے یہی میرے لیے صحیح ہے. تو یوں مطلب ہے کہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم میں اگر خوبیاں نہیں, جیسے مالدار سے لوگ ہرس کرتے ہیں کہ ہم مالدار ہو جائیں مالدار ہو جائیں. آپ کو پتا مالداروں کو آج کل چٹھیاں آتی ہیں, مالداروں کے بچے اغوا ہو جاتے ہیں, مالداروں کو کڈنپ کر لیا جاتا ہے. آپ جا کر آرام سے کسی فٹ پاتھ پر سو جائیں گے, مالدار نہیں سو سکتا, اس کو اٹھا جائیں گے ڈاکو, کڈنپ کر جائیں گے. اس کی دکان پہ ڈاکا, اس کے بنگلے پر, اس کی کوٹھی پر ڈاکا, تو چوکی دار کے مسئلے, تو گن مین رکھنے پڑیں گے. آپ کو کوئی پنچاتی نہیں ہے, گھومتے پھرتے موج کرتے کھاتے پیتے جان بناتے, کائے کو مطلب مال کے لفڑے میں پڑتے ہیں, اپنے آپ کو کیوں آفتوں میں ڈالتے. مال دنیا دو جگہ میں ہے وبال, کام آئے گانا پیشے ذوالجلال. مال کا کیا کام ہے آخرت میں, یعنی جو بالکل اس مال کے سارے حقوق واجبہ ادا کر دے تب بھی اس کو قیامت کے دن حساب کا سامنا ہوگا, غریب اس سے بچا ہوا رہے گا. جس کے پاس بس ایسا ہے کہ وہ مال کہ وہ کھاتا پیتا ہے, اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, کسی کا محتاج نہیں ہے, بس اتنی تمنا سمجھ میں آتی ہے, باقی زیادہ کوٹھیاں بنگلے اور بینک بیلنس کی تمنا میری سمجھ میں نہیں آتی. اپنے لیے اپنے کو جو ہے وہی بہت ہے, قیامت کے دن اس کا بھی حساب نہیں دے سکیں گے. اللہ تعالیٰ بس اپنے حبیب کے صدقے میں بے حساب بخش دے ہمیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زمزم نگر بذریعہ انٹرنیٹ نگران پاک کابینہ بھی موجود ہے ماشاءاللہ, اور موریشس بھی اس وقت ہمارے پاس, موریشس سبحان اللہ ماشاءاللہ. براہ راست. کرامت الطبقات الکبری للشاعرانی جز اول صفحہ نمبر 180 پر ہے. جب چار دانگے عالم میں حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا شورا ہوا تو بغداد کے 100 ذہین فقہا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا امتحان لینے اور سوالات کرنے کے لیے جمع ہو گئے. جب تمام لوگ آ کر مجلس میں بیٹھ گئے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی نے سر جھکا لیا. آپ کے سینے سے ایک نور کا ظہور ہوا اور ان 100 فقہا کے سینوں سے ہوتا ہوا گزر گیا. ان کے سینوں میں جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا, یعنی ان کا سارا علم جاتا رہا, زیانت چلی گئی, ہوشیاری ختم ہو گئی. وہ حیران و پریشان ہو گئے, چیخنے واویلا کرنے اور کپڑے پھاڑنے لگے. پھر میرے غوث کرسی پر رونق افروز ہوئے. سب کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے. یہ دیکھ کر سب آپ کی فضیلت کے معترف ہو گئے. تجھے تیرے جد سے انہیں تیرے رب سے تجھے تیرے جد سے انہیں تیرے رب سے تجھے تیرے جد سے انہیں تیرے رب سے ہے علم خفی و جلی غوث اعظم ہے علم خفی و جلی غوث اعظم. طریقت پر طریقت کے راستے پر چلنے کا نسخہ, اور اس ضمن میں ارشاد غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی ارشاد فرماتے. اگر انسان اپنی طبعی عادات طبیعت کی عادتیں چھوڑ کر شریعت مطہرہ کی طرف رجوع کرے تو حقیقت میں یہی اطاعت الہی عز و جل ہے, اس سے طریقت کا راستہ آسان ہوتا ہے. اس شریعت پر چلنے سے طریقت کا راستہ ملتا ہے. شریعت اور طریقت جدا جدا نہیں ہے, یہ ذہن میں رہے. طریقت اس کا نام نہیں ہے کہ مطلب ہوا میں اڑنا شروع کر دے اور یوں ہاتھ بڑھائے تو سیب آ جائے اور یہاں سے ہاتھ بڑھائے تو 1000 کا نوٹ آ جائے, یہ تو شعبت بازیاں ہوتی ہیں بارہا. تو طریقت یہ نہیں, شریعت کی پابندی. شریعت کی پابندی اپنی طبعی عادتوں اپنی نفسانی خواہشوں کو مار دے, شریعت پر چلے تو طریقت کا راستہ آسان ہو جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی کسوٹی سبحان اللہ. آج پاک مہروی کابینہ کی باری ہے. ان میں سے مجھے وہ اسلامی بھائی چاہیے کہ جن کے کم از کم 25 ماہ اس طرح گزرے ہوں کہ ہر مہینے مدنی قافلے میں کم از کم 3 دن سفر کیا ہو, ان کی آج مدنی کسوٹی. اور یہ سوال بھی, یہ مطالبہ بھی مدنی کسوٹی ہے ان کا. مدنی کسوٹی یا مائنس مدنی کسوٹی ہے. جی وہ اسلامی بھائی جنہوں نے 25 ماہ پیچھے دیکھ رہے ہیں بےچارے, ان کے آگے پیچھے غور کر رہے ہیں کہ کوئی ہے بھی 25 ماہ والا. پاپا ہیں یہاں پہ, ہوں گے نعرے لگاتے ہیں، قافلوں میں کیا کام ہے؟ کھڑے ہو کے زیارت کر لیں پاپا کی جو ہیں اس ٹائم میں، کھڑے ہو کر ہاتھ بھی بلند کر لیں پاپا، یہ آنا شروع ہو گئے اسلام بھائی پاپا. اچھا دعا گئے، یہ پاک میروی کابینہ کے وہ اسلام بھائی کہ جو آج سفر کر کے پہنچے ہیں یا کل رات پہلے ایڈوانس میں آ گئے ہوں، تو ہاں باقی جو یہاں باب المدینہ میں ہیں یا بارہ ماہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، تربیت کورس کے لیے آئے ہوئے ہیں یا کام دھندے پہ آتے ہیں، یہ نہیں ہاں، یہ اسپیشلی تین روزہ تربیتی اجتماع کے لیے آئے ہیں، میری مراد وہ ہیں. اور اس میں میں کابینہ کے یا جو بھی ان کے ڈویژنوں کے ذمہ دار کو دیکھوں، یہ میری خواہش ہے کہ انہوں نے بھی 25 ماہ کا سفر کیا ہے کہ چلو یہ عوام نعرے لگاتی ہے، یہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، کچھ یعنی کہ تقسیم ہو جائے نا کیٹیگری. پاپا نگرانی کابینات ہیں ہمارے، یہ انہوں نے بھی پاپا یہ تشریف لائے، انہوں نے بھی سفر کیا. ماشاء اللہ، مرحبا. اور کوئی ذمہ دار دوا میں ڈالنے کے لیے دے دو میرے کو، ایک سے کام نہیں چلے گا. پاپا ایک نگرانی کابینہ بھی ہیں، ایک رکنے کابینہ قافلہ ذمہ دار بھی ہیں. ماشاء اللہ. پاپا یہ حنبلی کابینہ کے نگران ہیں، یہ نگرانی کابینات ہیں، یہ ہمارے قافلہ ذمہ دار ہیں. پاپا اس کی زیارت نہیں کروا رہا ان کی. پاپا ڈوین مشاورت کے نگران بھی ہیں اور ہمارے کابینات سطح پہ قافلہ ذمہ دار ہیں وہ بھی ہیں، اور ایک رکنے کابینہ بھی ہیں. پاپا یہ تشریف لائیں. اور ساتھ میں وہ اسکرین پر آنے والا، آنے کا جذبہ رکھنے والے حبے جا کے مریض ہیں گے نہیں، باقی بیٹھ جائیں مدینہ، ان کی بھی تشخیص کر لیجئے. پاپا یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے 25 ماہ سفر کیا. ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں اسکرین پر، ان کی آڑ میں ہم بھی کیمرے کی نظر کرم پالیں گے. مدنی اسلام آخرت میں نقصان ہو تو ہوتا رہے، ہم کو کیمرے پہ آنا ہے، ایسے تو نہیں ہے وہ اس میں. پاپا وہ تربیت لے رہے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ہم سب کی عادت جو ہے نا وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے. پاپا آپ دعا فرمائے. میں جو بھی 25 ماہ سفر نہیں کیا، مہربانی کر کے بیٹھ جائیں، ایسا نہ کریں وہ بیچ بیچ میں ڈوکے نہیں نکالیں. پاپا یہ سب سفر کیے ہوئے ہیں. پاپا کتنے ان کی تعداد؟ یہ دو. چلو جو یہ سفر کیے ہوئے ہیں ہاتھ بھی کھڑا کریں. صاحب 11 اسلام ہے پاپا، 12 سبحان اللہ، 11 جمع 1 ماشاء اللہ. یہ تو آج کل 11ویں کا مہینہ ہے نا. سبحان اللہ، ان شاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی یہ ہزاروں میں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو یہ دوا میں ڈالنے کے لیے کچھ تو مل گئے، دو چار. 11 جمع 2 ہو گئے پاپا. تو یہ آدھا فیصد بھی ہوا کہ نہیں؟ یہ سب نعرے والے ہی ہیں، 99.5% پاک میروی کابینہ کے. آپ لوگوں نے تربیت ہی نہیں کی ابھی تک ان کی، قافلوں میں سفر کا بولتے ہی نہیں ہے کیا ان کو؟ پاپا حاضر ہیں، سارے آ گئے ہیں پاپا، سب کو قافلے والا بنا دیں پاپا. ایک اور ڈوین مشاہد کے نگران بھی آ گئے ہیں پاپا، ہمارے نگران عرض کر رہے ہیں پاپا. ابھی تو پتہ نہیں وہ جو آف ایئر ہوگا اس میں ان کا کیا مطلب اشر ہوتا ہے، دیکھو کیا کیا بولتے ہیں. تو ماشاء اللہ، چلو 25 تو ہیں، 25 یعنی 25 والے تو میں نے، ان میں 25 سے زائد والے بھی ہوں گے انشاءاللہ. کل تو 8-8 سال والے بھی تھے. کیا پاپا ان میں بھی زیادہ ہوں؟ 8-8 سال تک ہمارے کوئی قافلہ قضا نہیں ہوا اور اس طرح بولتے. 12 سال پاپا، 12 سال 12 سال والے بھی تھے. 11 جمع 1 12 سال ہو گئے پاپا ماشاء اللہ. ان میں ہے ایک ماشاء اللہ رکنے کابینہ قافلہ ذمہ دار ماشاء اللہ ہے. دیکھو قافلے شاہ نہیں ہے، قافلے شاہ کی تو اگر بات ہی کیا ہے، دوسرے بھی اسلام بھائی قافلے میں سفر کرے نا یار. ایک اسلام بھائی کے 8 سال سبحان اللہ. آگے آگے آ جائیں. مرحبا. 8 سال 9 سال ہوئے پاپا ماشاء اللہ. مرحبا. پاپا ساجد مدنی ہیں ہمارے، 7 سال ہو گئے. مرحبا ساجد بھائی. ساجد بھائی واہ، مدنی بھی ہیں؟ مدنی مدنی نہیں، مدنی کوئی نہیں ان میں. 4 سال ہو گئے پاپا. 5 سال یہ سب سے پرانے ہیں، اسے کہا جائے گا گلزار حبیب کے دور کہیں گے، بہت پرانے ہیں. پاپا جامعہ کے مگر 5 سال جامعہ کے جدول کے مطابق 6 سال سے ان کا سفر ہے پاپا. سبحان اللہ. اور 12 ماہ بھی سفر کر لیا، مدنی بھی ہیں پاپا. ماشاء اللہ مدنی ہو گئے جی پاپا. اللہ، چلو ایک مدنی تو ملا یار، مدنی قافلے والا. چلیے پھر بوجھیں تو جانے. آپ اماد بھائی ہمارا طریقہ کار جو ہوگا یہ ذرا بیان فرمائیں. 11 سوال ہوں گے، ہر سوال میں 25 سیکنڈ کا وقفہ ہوگا، آپس میں مشورے کی اجازت نہیں ہوگی. گیارہ سوال کے بعد نام بتانے کے لیے مشورے کی اجازت ہوگی. امتحان میں آپ کو پتا ہے نقالی کی اجازت نہیں ہوتی ہے, لیکن ایک آخری میں ہم نے نقالی کی اجازت دے دی ہے, یہ آفیشیل کر دیا اس کو. جزاک اللہ خیر باپا. بہرحال ایک اور ذہن آپ کے بات آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ جو سوال ہے پہلے آپ حاجی امین کو بتائیں گے, وہ چاہیں گے تو آپ کو مائک دیں گے, اور یہ بھی آپ کے 25 سیکنڈ کے اندر ہوگا. آپ کو سب کو ساتھ جمع کیا ہوا ہے, اس کے مطابق ترکیب بنے گی. ادھر ادھر جو بھی گردنیں نکال رہے ہیں بیٹھ جائیں, بیٹھے ہوئے ہٹ جائیں, حبے جا کے مریض سارے ہٹ جائیں اگر ہیں تو. یہ اسلام بھائی کیوں بیٹھے ہوئے, ان کو ہٹا دیں. صرف یہ اسلام بھائی کھڑے رہیں کہ جو جواب دیں گے. کیمرے کے پاس آنے کا جذبہ اچھا نہیں ہے, بہت برا جذبہ ہے جب تک ضرورت نہ ہو اس کی. خاما کا یہ شوق اپنا بہت بری بات ہے. پاپا وہ صحابی ہیں. لا ایک سوال دیکھو, یہ سوال نہیں ہوتا کہ وہ ولی ہیں, کیونکہ وہ بہت سو کی ولایت مشہور نہیں ہوتی لیکن ولی ہوتے ہیں. بعض ولی نہیں ہوتے لیکن صالحین میں سے ہوتے ہیں, تو اس لیے اس کا پیمانہ اپنے پاس ہے نہیں. ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان کیا وہ نبی ہیں؟ لا لا لا لا لا مانے نہیں, نعم مانے ہاں. جی ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے بابا جان کیا وہ مرد ہیں؟ نعم نعم نعم نعم نعم. تین سوال ہو چکے ہیں. آپ کا وقت بھی جاری ہے, جلدی جلدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کیا ان کا مزار شریف بغداد شریف میں ہے؟ لا. چار سوال ہو گئے. شاید کرشمہ پہنچا لگتا ہے, تجربہ کا لگتا نہیں بےچارا. نام ایسا مشہور ہے لیکن ان کی طرف شاید اس نام کی طرف توجہ ان کی نہ جائے شاید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کیا ان کا تعلق سلسلہ قادریہ میں سے ہے؟ لا لا لا لا. چھٹے سوال کا کاؤنٹر چلی جا رہا ہے, ابھی آپ غور کر رہے ہیں اور اس غور کے اندر وقت نکل رہا ہے. 11 سیکنڈ باقی ہیں. سات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان کیا ان کا مزار ہند میں ہے؟ لا لا لا. پنجابی زیر کو سفر نے سفر کو زیر کر لیں ماسٹر ہوتے عالم کو عالم بولیں گے, مزار کو مزار کیسے پہنچیں ان سے. ساتویں سوال کا کاؤنٹر جاری ہے اور 11 سیکنڈ باقی ہیں. سات سیکنڈ باقی ہیں. چھ پانچ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کیا وہ حیات ہیں؟ لا. ویسے ہمارا طے یہی ہے ظاہری حیات کا لفظ ہم استعمال کریں کہ وہ ظاہری حیات سے متصف ہے, اس طرح کا جملہ کچھ بولیں. بولنا یہ پوچھنا یہ چاہیے کہ ظاہری حیات مراد یہی ہے, ورنہ ظاہر ہے کہ انبیاء اولیاء صحابہ سب حیات ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کیا ان کا مزار پاکستان میں ہے؟ نعم نعم نعم نعم. لگتا ہے کچھ یو ٹرن آ چکا ہے, اور لیکن اس یو ٹرن کے اندر 8 سوالات ہیں, آپ کے پاس 3 سوالات ہیں, 9, 10, 11 اور 90 سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے. اب آئیں گے مرکز لولیا میں, پھر ہو سکتا ہے باب المدینہ میں آ جائیں, اسی میں 3 سوال ان کے نکل جائیں, کہیں زمزم نگر پہنچے کیا پتہ, کیا بھروسہ کہاں نکلے, باب الاسلام میں چلے جائیں, خیبر پختونخوا پشاور کی کوئی گلی کوچا دیکھ لیں. لیکن باپا سیکنڈوں کا بھی کچھ حساب کتاب ایسے, 5 سیکنڈ باقی ہیں. 4. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کیا ان کا مزار اسلام آباد میں ہے؟ لا مدینۃ الاولیاء ملتان میں ہے. اے معاف کیجیے, ملتان کو مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں, مرکز الاولیاء مرکز الاولیاء لاہور کو کہتے ہیں, اور باب المدینہ میں بہت سارے مزار آتے ہیں. سارا ہی پنجاب بلکہ سارا ہی پاکستان ولیوں کی دھرتی ہے. کیا بات ہے, ہے پاکستان میں, پوچھو تو جانے کہاں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ارے بابا جان کیا ان کا مزار مرکز الاولیاء لاہور میں ہے؟ لا لا. آپ مزار شریف ڈھونڈ رہے ہیں, اور آخری سوال آ چکا ہے جس کے 25 سیکنڈ کا کاؤنٹر چلایا جا رہا ہے. اس کے یہ مطلب آپ سمجھیے کہ اب آپ کا آخری سوال ہوگا, اور اس کا چل رہا ہے کاؤنٹر. اس کے بعد 25 سیکنڈ کے اندر آپ کو جواب بھوجنا ہے, اور اس وقت 20 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس اس سوال کے لیے, اور آپ اب تک کسی واضح یو ٹرن پر نہیں آ چکے. ہماری گھڑی چل رہی ہے, اور اب 11 سیکنڈ تقریباً باقی. آٹھ سیکنڈ, 7. انگلی پکڑ لو جلدی. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلدی انگلی پکڑو, اعلی حضرت کے دور کے بزرگ ہیں, جلدی انگلی پکڑ لو. پاپا کیا ان کا مزار ملتان شریف؟ لا لا. اعلی حضرت کے دور کے بزرگ کا کوئی ملتان شریف مزار دیکھا سنا؟ کیا پاپا ان کا مزار گجرات شریف میں ہے؟ اب تو 12 ہو گئے, پھر بھی لا. پاپا جان ان کا کرشمے والا یار, آپ جلدی بھی رہیں گے مائک تو اس سے کچھ وہ نہیں ہوگا. آپ کا کاؤنٹر چل چکا ہے, اور آپ کے سوال کا جواب اس وقت ضروری نہیں رہے گا, اور آپ سوالات بھوج چکے ہیں, اور آخری کاؤنٹر جس کے اندر آپ کو نقالی کی اجازت ہوتی ہے وہ بھی چلا دیا ہے. اب آپ نقل کر لیں, لیکن نقل کے لیے بھی سنا عقل چاہیے ہوتی ہے. اور ابھی آپ کے تقریباً 11 سیکنڈ باقی ہیں, اور اس کے اندر آپ نے نام بوجھنا ہے. مزید بڑھا دو یار, 25 سیکنڈ نئے سر سے دے دو ان کو. بھائی جیسا فرمائے باپا, بھائی دوبارہ کاؤنٹر چلا دو, کہیں یہ پہنچے. اعلی حضرت کے دور کے بزرگ ہیں, اور ایک اور انگلی دیتا ہوں کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال شریف کے 6 سال بعد انہوں نے وصال فرمایا. اللہ اتنا غریب پہنچا دیا. لیکن گھڑی بہت دروازے پر پہنچا ہے. نہیں لوک مضبوط ہے, کھولنا پڑے گا. پاپا یہ کس طرح بات ان کو کیا نعرے تو لگا لے پہلے, نام دینا چاہ رہے ہیں بابا. ایک اس طرح پر نام دینا چاہ رہے ہیں. مدینہ یہی کھڑے رہے, کیا فیس بدلی فیس؟ نہیں کاؤنٹر ہم روک دیا ہم نے. پاپا آپ جو فرمائیے, اپنے تو وقف مدینہ والے ہیں, اس سے بڑھ کر بھی دینا چاہے تو آئندہ نسلوں کے لیے بھی نیت کر لیں وقف مدینہ کی, کہ جہاں جس چیز پر میرا بس قبول کرنا. قبول فرمائے بابا, یہ تیار ہے. قبول تو ہے, یہ وہ میری پاک میروی کابینہ کا, پاک میروی کابینہ اسی کابینہ نہیں باہر کا, چشتی کے بابا رکے ہوئے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, مرحبا چشتی نواز سے ہو سکتا ہے ان کی نسبت ہو, ہے نا؟ ہم تو نسبتوں والے ہیں, بزرگوں کی نسبتوں سے ہی اپنا تو گزارا ہے. کوئی بھی منع کیا, اگرچہ میرا مشرف قادری ہے, لیکن میں چشتیوں سے بھی پیار کرتا ہوں, نقشبندیوں سے بھی پیار کرتا ہوں, سہر وردیوں سے بھی پیار کرتا ہوں. تو سب کے الگ الگ سواریاں ہیں, جانا تو سب نے مدینہ ہے. سبحان اللہ. میروی چلتے چلتے میں نے ایک مطلب ہاتھ دے دیا ان کو, اگر یہ پکڑ لیں تو. پاپا یہ میروی والے بھی آپ کی طرف بڑھا رہے ہیں اپنے آپ کو, جو آپ جس طرح قبول فرمائے. بار بار ان کو ہاتھ مل رہا ہے, میروی کا بھی ناپ والوں کو, یہ بھی ہاتھ ہے. سبحان اللہ. یہ مات بھائی پہنچ گئے. اب تو پہنچ گئے لگتا ہے. پاپا قبول فرما لیں وقفے مدینہ کے لیے. پاپا ان کو پاپا اتنا پہنچایا آپ نے, اب کیا کرے, پہنچنا بھی مشکل. کیا کرے, نعرے جو لگاتے ہیں زیادہ ہوش کم ہوتا ہے, سمجھے, سمجھ کم آتی ہے. اب ہم میرے کو پہنچا ہے. ہاں بھائی نعرے سے ہوش پہ پہنچا کہ نہیں, دکھائیے اپنا ہوش, بتائیے کیا آپ کہاں پہنچے ہیں, کیا صورت ہوئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, پھر بھی آپ کو ایسا واضح اشارہ دے دیا ہے کہ شاید مطلب دروازے کے اندر قدم رکھو. دروازہ کھول دیا میں, بالکل کھول دیا ہے, بالکل دروازہ کے آگے کھڑا کیا نہیں آ رہے. یہ داخل ہونے والے بنے. پاپا مدنی چینل کے ناظرین کو اگر اجازت دیتے شاید جواب آنا شروع ہو جائے. پاپا یہ وقفے مدینہ ہے, یہ نام لینا چاہ رہے ہیں پاپا. میرے قریب بیٹھے ہوئے جو اسلامی بھائی ہیں نا, انہوں نے تو وہ نام بتا بھی دیا کبھی کا, اشارہ دے دیا اور صحیح اشارہ دیا ہے. اور یہ فرماتے کہ جب آپ نے شروع کیا تبھی میں سمجھ گیا تھا, کیونکہ آج آج تو ان کی عید ہے بھائی, میری بھی کبھی نہ تو والوں کی. باپا مفتی نعیم الدین مرادی مراد آبادی, مفتی نعیم الدین مراد آبادی. پہلے آپ سانس لے لیں اپنا اطمینان سے, بزرگوں کا نام احترام سے لیں, ایسا نہیں کریں. پھر صحیح یا غلط کا پھر بتاؤں گا. مفتی سید محمد مراد آبادی, پھر نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ. لا میری مرادی شخصیت سید بھی ہے. سبحان اللہ, کیا سلسلے میں. سبحان اللہ, اب تو بوجھو یار. ایشاد نے خبر بھی ہوئی کہ نہ ہو, اللہ جانے. پپا آج لگتا نہیں ہے کوئی بوجھے, نہیں یہ تصور بھی نہیں ہوگا ان کا. مدین شاید اب پہنچ جانا چاہیے, پہنچ جائیں گے شاید. توصیف بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا آپ سے سوال ہوا تھا کہ ان کا تعلق اسلام آباد سے تو نہیں ہے, آپ نے لا فرمایا تھا اس میں. اسلام آباد سے ہے یا نہیں, مجھے مزار شریف ان کا شہرت اسلام آباد سے نہیں ہے. مزار شریف کا ان کا نہیں, اسلام آباد میں تو مزار نہیں ہوں گا جو میری مرادی شخصیت ہے. یہ امام بری امام بری امام کی بارگاہ میں حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا پاپا جان, کیا ان کا نام پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے؟ جواب درست ہے. کیا گولڑا شریف اسلام آباد میں؟ مجھے نہیں پتا. نہیں توصیف بھائی کچھ کہہ رہے ہیں, ہاتھ ہلایا. اچھا تمام صاحب اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں. یہاں موجود اس ٹائم اپنی اپنی جگہوں پہ. گیارہویں شریف کے اتنے دنوں میں آج سب سے پہلا بہت ہی یعنی کہ دلچسپ ترین مدنی کسوٹی رہی, اور اسی میں مزہ ہے کہ یعنی کم سمجھدار اس ٹائم بھائی ہوں گے, جلدی نہ پہنچے تو ناظرین حاضرین سب کے لیے دلچسپی کا سامان ہوتا ہے. اب ایک دو سوال میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ اتنا لطف نہیں آتا. صلوا على النبي صلى الله تعالى. مدنی بہار منڈی بہاؤ الدین پنجاب کے رہائشی ایک اسلامی بہن کو کا ایس ایم ایس مدنی چینل پر موصول ہوا. یہ یاد رہے کہ آپ کے موصول ہونے والی مدنی بہاریں اور تاثرات وغیرہ کہ جو ایس ایم ایس اور ای میلز ہمیں موصول ہوتے ہیں ان کی ضرورت پر نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. ان کا بیان ہے کہ میں نماز قضا کرنے بے پردگی اور فلم بینی جیسے کثیر گناہوں میں گرفتار ہو کر وقت کے انمول ہیرو کو برباد کر رہی تھی, اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کی بجاوری میں مصروف تھی. افسوس گناہوں کے دلدل میں بہت زیادہ پھنس چکی تھی, اور اس کے باوجود مجھے احساس تک نہ تھا کہ یہ تمام افعال رب عز و جل اور مصطفی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے والے. میری اصلاح کا ذریعہ وہ انمول گھڑیاں بنی جن میں نے بذریعہ مدنی چینل مدنی مذاکرے میں دیکھنے میں صرف کیا. اتفاق سے اس مدنی مذاکرے میں فلمیں ڈرامے دیکھنے اور گانے بازے سننے کی تباہ کاریوں سے متعلق امیر اہل سنت کے زبانی بے شمار مدنی پول جاری تھے. یہ مدنی مذاکرہ سن کر میرے دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو گئی. ملفوظات امیر اہل سنت ہدایت کا تیر بن کر میرے دل میں پیوست ہو گئے. بیعت کرواتے وقت میں نے الفاظ دہرائے اور الحمدللہ عز و جل اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی. اختتام مدنی مذاکرہ میرا دل ٹی وی کے گناہوں بھرے سلاسل سے بالکل بیزار ہو چکا تھا. الحمدللہ عز و جل تادم تحریر مدرسۃ المدینہ للبنات میں تدریس یعنی مدرسۃ المدینہ للبنات اسنائی بہنوں کے مدرسے میں اب مدرسۃ المدینہ پڑھا رہی ہوں. نیز اپنے علاقے میں زیری مشاورت کی خادمہ کی حیثیت سے دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کے لیے کوشاں ہوں. پیزانے مدنی مذاکرہ, پیزانے مدنی مذاکرہ, پیزانے مدنی مذاکرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ارشاد علی عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان سے میرا سوال ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر مونچھ کے ادارے کوئی بال کاٹ لیے جائیں یا ناخن تراش لیے جائیں یا پاؤں میں اکثر سردی میں چٹنیں ایڑی پہ سے اکھڑنے لگتی ہیں, اگر وہ اکھاڑ دی جائے تو کیا وضو میں کوئی فرق پڑے گا یا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا یا اسی وضو سے ہم نماز پڑھ لیں گے؟ وضو دوبارہ کرنے کی حاجت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے بابا, اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے بابا جان سے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا, تو اگر کوئی اس نیت سے روزانہ مٹھائی کھائے تو اس کی ثواب ملے گا؟ جواب ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹھا میٹھا ہپ ہپ, لیکن کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں کہوں گا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس میٹھا ہی میٹھا ہے, کڑوا ہے ہی نہیں. اب یہ کہ نفس کو جو میٹھا لگا ہوا اگر وہ میٹھا مضر صحت نہیں ہے, یعنی صحت کو نقصان نہیں کرتا, کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے, اور اگر وہ میٹھا کھاتا ہے سنت کی نیت سے تو امید ہے کہ ثواب کا حقدار بنے گا. اب شوگر کا مزیر وہ شوگر کا مریض بولے کہ میں میٹھا سنت ہے اور وہ روز مٹھائیاں کھائے تو پھر مدنی چینل مرتے مرتے وصیت کرے گا مت دیکھنا, یہ خطرہ ہے اس سے ہمیں. تو صرف یہ کہ ایک ہی سنت پر عمل کرنا ہے, اور بھی بہت ساری سنتیں, داڑھی رکھنا بھی تو سنت ہے. یہ مٹھائی سے بھی زیادہ میٹھی ہے کہ بندہ ہی میٹھا میٹھا ہو جائے گا پورا, ہے نا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واقعی لکھا ہے کہ مومن میٹھا میٹھا ہوتا ہے. میں نے ڈبل بول دیا, وہ مومن میٹھا ہوتا ہے. فتح رضیہ میں تو آپ میٹھے میٹھے سائے بھائی بن جائیں, داڑھی رکھ کر, امامہ شد سجا کر, نمازی بن کر, سنتوں کے عادی بن کر, غصوں سے نجات پا کر, حسن اخلاق کے پیکر بن کر, دوسروں کو راحتیں پہنچانے والے, سنتوں کی دھوم مچانے والے, مدنی قافلوں کے مسافر بن کر, مدنی انعامات کے عامل بن کر میٹھے میٹھے سائی بھائی بن جائیں. اور یہ سبھی کو چاہیے کہ ہم سب میٹھے میٹھے سائی بھائی بن جائیں ان مانو کر. صرف مٹھائی کھا کر ہی میٹھے کیوں بنے, اور بھی بہت ساری مٹھاسیں ہیں جن کو ہمیں حاصل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بابا جس طرح آپ نے ابھی میٹھا میٹھا اسلامی بھائی بننے کے حوالے سے جو بیان فرمایا ہے, تو کئی ایک پرچیاں اس موضوع پر مطلب آئی ہیں, کہ جیسے ابھی خلاف مزاج اگر کوئی بات ہو جاتی ہے, راستے بند ہو گئے, ٹریفک جام ہو گیا, ٹرینیں لیٹ ہو گئیں, تو اس موقع پر بھی مطلب مزاج جو ہے نا وہ کڑوا ہو جاتا ہے, اور یہاں تک کہ آپس میں اگر کوئی بیٹھا ہوتا ہے تو وہ بھی آپس میں بھی لڑ پڑتے ہیں. تو پاپا اس کے متعلق بھی کچھ ہمیں ہماری تربیت فرمائے. ظاہر ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں اور ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنا ہے, تو دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کے لیے جو میٹھا میٹھا انداز ہے تو اس کو اپنانے کے لیے ہمیں کیا کیا کوششیں کرنی پڑیں گی؟ سبحان اللہ, بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. واقعی ٹرین لیٹ ہو جائے, ٹریفک میں گاڑی پھنس جائے, پھر ساری مٹھاس جو ہے نا وہ کڑواہٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے, پھر برائی, غیبتیں, اس کی غیبت, ٹریفک پولیس کو برا بھلا کہنا, انتظامیہ کو گالیاں دینا, اگلا جو کھڑا ہوا ڈرائیور اس کو کوسنے دینا, اور یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. مطلب تو ایسے موقع پر سوائے صبر کے کوئی صورت ہی نہیں ہے. نہ آپ لاکھ گالیاں نکالو, ٹریفک جام ہے تو کھلے گی تو نہیں آپ کی گالیوں سے, آپ کے گناہوں میں ہی اضافہ ہونا ہے گالیاں دینے سے, آپ کا ٹریفک نہیں کھلے گا. جب ٹرین لیٹ ہو گئی تو آپ کے بڑبڑانے سے یا انتظامیہ کو برا بھلا کہنے سے یا ریلوے کے جو کرتے دھرتے ہیں ان کو برا بھلا کہنے سے ٹرین تو نہیں چل پڑے گی, وہ وہیں کی وہیں رہے گی. ہم اگر آپ برے بنیں گے اپنے اعمال نامے کے اعتبار سے, تو ایسے موقع پر قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. خیر مزاج میں اگر کڑواہٹ پیدا ہو گئی ہے, واقعی آدمی کو بوریت ہوتی ہے, کوفت ہوتی ہے, غصہ آتا ہے, اضطراب ہوتا ہے, لیکن اس کا اظہار زبان یا کسی بھی عضو سے نہ ہونے دے اور صبر کرے تو اجر پائے گا. اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے گا تو اجر پائے گا, غصہ نہیں. ایسے اور بھی کئی معاملات ہوتے ہیں, گھر میں اپنی مرضی کا کھانا نہیں ملا تو غصہ, تاخیر ہو گئی کھانا آنے میں اپنے پاس اور اپنے کو بھی جلدی جانا تھا, سبب یہ بھی ہوتا ہے, لیکن اب غصہ کرنے سے کچھ ہوگا نہیں. یا اگر گھر میں آرڈر کیا جلدی پکاؤ, جلدی جلدی پکاؤ, تو اگر وہ اگر آپ سے اوپر ہوگی تو بولے گی چولہے میں پڑ جاؤں کیا کروں, اور چولہے کو بولو جلدی پکا, مجھے کیوں بولتے ہو؟ ارے پکا تھا چولہا ہے, بندہ بھی نہیں پکا تھا, بندہ خالی چولہے کے سپرد کرتا ہے. تو یہ یعنی کہ فضول بات ہے. جیسے کہ بعض لوگ غصے میں آ کے برتن کو بچاڑتے, کوئی دروازے میں لات مارتا ہے, ارے یار اس لیے تیرا کیا بگاڑا ہے, دروازے نے اور دیوار نے اور برتن نے, اس پر غصہ اتارتے ہیں اور توڑ پھوڑ ڈالتے ہیں برتن کو. تو یہ تو ہلاکت ہے, یہ تو حماقت ہے. یا بعض غصے والے اپنے آپ کو مارتے ہیں, غصے مارتے اپنے آپ کو, یہ بھی ان کو مطلب ان کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے حماقت خانہ جس میں ان کو کچھ بند رکھا جاتا ہے کہ ان کو عقل آئے کہ اپنے آپ کو مارنا یہ حماقت ہوتی ہے. اس طرح کے طرح طرح کے لوگ ہوتے, کوالٹی ہوتی ہے, یوں یہ کڑوے کڑوے ہو جاتے ہیں آپس میں. جو اسلام بھائی لڑتے ہیں وہ میٹھے میٹھے نہیں ہوتے, کڑوے کڑوے. جو بالکل مدنی کام نہیں کرتے, سست ہوتے ہیں, وہ بھی بعض اوقات اور اٹکتے ہیں پھر ذمہ داروں کو, تو وہ پھیکے پھیکے ہو جاتے ہیں, کبھی کڑوے کڑوے ہو جاتے ہیں. تو اپنے نا با عمل با اخلاق میٹھے میٹھے سائے بن جائیں کاش, ورنہ یہ کہ گناہوں میں پڑتے رہیں گے اگر میٹھے میٹھے نہیں بنے, تیکھے تیکھے بنے, کڑوے کڑوے بنے, تو گناہوں کا بہت اندیشہ رہے گا. زبان بھی میٹھی ہو اور بس میٹھے ہی میٹھے ہو. زبان میٹھی ہوتی ہے بیپاری کی گاہک کو پھنسانے کی حد تک, زبان میٹھی ہوتی ہے تاجر کی قرضہ لینے کی حد تک, دینے میں وہ کڑوی زہر جیسی. گاہک سے سودا نہیں ہوا یا گاہک نے کچھ سنا دی تو پھر وہ پھر ایسی کڑواہٹ ہوتی ہے کہ وہ گاہک جو پریشان ہو جائے. تو ایسی یہ جعلی مٹھاس نہیں, مفاد پرستی والی مٹھاس نہیں, رضا الہی والی مٹھاس. جو کام ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو, اللہ نصیب کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور رسالہ آیا کہ نہیں پاپا؟ کل. اچھا. تو ابھی نہیں دکھاؤں گا. آج اصل میں بابا وہ حالات جی جی سامنے اپنے, کل بھی کیا ہوتا کچھ پتا نہیں ہے جی بابا. اللہ تعالیٰ کرم فرما, اللہ سے عافیت کا سوال ہے. آمین. امت تکلیف میں. بابا یہ ہماری مسجد مجلس خدام المساجد کے اسلام بھائی بھی حاضر ہیں, اسی موضوع پر ایک سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, اگر مسجد کا فنڈ کم ہو گیا ہے اور مسجد کے برآمدہ پر چھت تعمیر کرنی ہے اور مسجد کمیٹی کے پاس مدرسہ کے لیے رقم الگ سے موجود ہے, تو کیا وہ ان پیسوں سے ادھار کے طور پر مسجد میں خرچ کر سکتے ہیں؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرمائیے. اور پیارے بابا جان, میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل روزانہ فکر مدینہ کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ 12 ماہ مدنی قافلے میں بھی سفر کروں گا. اس کی تاریخ بھی سنا دیجئے, مدنی قافلے کے 12 ماہ کے. انشاءاللہ عزوجل آئندہ ماہ جو شروع ہوگا اس میں انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کروں گا. اور انشاء اللہ بولنے کی عادت ڈالیے. انشاء اللہ عز وجل. انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ عز وجل. اب صحیح بولا ہو ایک بار زور لگا لگا کر, اب اس کی پریکٹس کیسے ہوگی؟ اس کو بار بار بولنا پڑے گا, یعنی آپ کے سمجھانے کے لیے. انشاء الگ ہے لفظ, اللہ الگ ہے, یوں سمجھ لو سمجھنے کے لیے. تو اس طرح انشاء اللہ انشاء اللہ یہ اکثریت غلط پڑتی ہے. انشاء اللہ ماشاء اللہ یہ جلدی میں وہ غلط ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, کلمہ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں, درود شریف غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھ پاتے, غلط پڑھتے ہوتے ہیں, سبحان اللہ الحمدللہ, یہ تقریباً غالب اکثریت میں نے میں اس نتیجے پر پہنچا غلط ہی بول رہی ہوتی ہے. نہ سلام سلام کرنا بھی نہیں آتا, السلام علیکم بھی غلط بولتے ہیں غالب اکثریت. افسوس, 7 کروڑ افسوس. سلام کرنا نہیں آتا, کلمہ پڑھنا نہیں آتا, سبحان اللہ الحمدللہ کہنا نہیں آتا, انشاء اللہ ماشاء اللہ کہنا نہیں آتا ہم لوگوں کو. بابا قافلوں میں سفر کریں گے تو سیکھ جائیں گے بابا انشاء اللہ. تو بہرحال یہ کہ مدرسے کا چندہ اگر آپ کے پاس ہے تو مسجد میں اس کو نہیں لگا سکتے, اور قرضے کے طور پر بھی وہ چندہ نہیں لے سکتے, الا جس نے چندہ دیا ہے نا وہ اجازت دے دے, جس نے چندہ دیا ہے وہ اگر کہہ دیتا ہے کہ مسجد کی چھت میں لگا لو یا بطور قرض لے لو تو ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں. دیتے وقت اجازت دی, یعنی وکیل القبض کے قبضے سے پہلے, دیکھے جو متولی ہے وکیل القبض, قبضے کا جو وکیل ہے نمائندہ ہے وہ قبضہ کر لے, اس سے پہلے اگر وہ اجازت دے دیتا ہے جس نے چندہ دیا ہے کہ مسجد میں لگاؤ مدرسے میں لگاؤ دونوں میں لگاؤ جس میں چاہو لگاؤ, تو اس کا اعتبار ہوگا. ورنہ جو چندہ اپنے پاس رکھا ہوا وہ جس مد میں لیا جس عنوان پر لیا جس مقصد کا کہہ کر لیا تو یہ اسی مقصد میں استعمال کرنا واجب ہے. بلکہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی سے پارٹی سے قرضہ لے لیں اور پھر چندہ کریں مسجد کے نام پر, اس چندے سے قرضہ اتار دیں, یہ بھی جائز نہیں ہے. کہ اب قرضہ تو لینا جائز ہے کسی پارٹی سے, قرضہ لے لیا, لیکن اب جس یہ قرضہ اتارنے کے لیے آپ کو پارٹی کو بولنا پڑے گا کہ ہم نے قرضہ لے کر چھت بنائی ہے, ہم کو وہ قرضہ اتارنے کے لیے چندہ دے دو. اب اگر وہ قرضہ اتارنے کے لیے کوئی صاحب آپ کو رقم دیتے ہیں تو قرضہ اتار دو, اگر وہ مسجد کے نام پر چندہ دیتے ہیں اس رقم سے آپ قرضہ نہیں اتاریں گے. قرضہ اتاریں گے تو پھر اب جس کی رقم دی اس سے رجوع کرنا ہوگا کہ ہم نے بھائی قرضہ اس سے ادا کر دیا, اب کیا کریں؟ اگر وہ بولتا ہے میرے پیسے واپس ضرور دینے پڑیں گے, اور اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اس کی مرضی ہے, ثواب کمائے گا لیکن وہ واپس لینے کا حقدار ہے. تو اس لیے وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس مقصد کے لیے قرضہ لیا اسی مقصد میں استعمال کیا جائے. جبھی تو آپ کو بار بار ہم نے وہ لکھ کر بھی دیا ہوا, سمجھاتے بھی رہتے ہیں کہ ہم دعوت یعنی یہ ان کو سمجھائیں کہ دعوت اسلامی جس کسی نیک اور جائز کام میں چاہے گی صرف کرے گی. آپ اجازت دے دیجئے کہ دعوت اسلامی جس نیک اور جائز کام میں خرچ کرنا چاہے کرے. یہ اس طرح اجازت لیں گے تو چندے میں آسانی ہوگی, ورنہ تو پھنستے ہی رہیں گے. اس کے باوجود اگر کسی نے کہا کہ بھائی میری یہ رقم تو آپ کو وضو خانے پر لگانی ہے مسجد کے, تو اب اس کو الگ رکھنا ہے آپ کو. اور اب یہ وضو خانے کے لیے جو دیا نا, وہ چھت میں نہیں لگے گا, فرش میں نہیں لگے گا, دیواروں میں نہیں لگے گا, صرف وضو خانے پہ لگے گا. یہ بھی ذہن میں رہا, ہاں ہاں کر کے لے لیا کہ یاری پھر تھوڑی پوچھنے آئے گا, تو خدا پوچھے گا یہ بھول گئے. اللہ کو معلوم ہے کہ آپ نے کون سی رقم کہاں خرچ کی. تو یہ سب اس میں ہے مسائل. اسی طرح جس نے تعمیر مسجد میں چندہ دیا, اب تعمیر کرنے کے بعد وہ رقم بچ گئی, اس کا بھی مسئلہ ہے. اس کو یہ نہیں کہ اب آپ نے وہ مدرسے میں لگا دی, اس کے مسائل بھی بہت مسائل ہیں کہ یہ رقم اب جس نے دی تھی اس کو لوٹا دی جائے یا پھر اس کو محفوظ رکھا جائے, ہے نا, کہ پھر کبھی توڑ پھوڑ ہو مسجد کی تو اس میں استعمال کر لیا جائے. اس کو مدرسے یا آپ بھائی لائٹنگ وہ جشن ولادت کی کر دی اور یہ نہیں, کیونکہ آپ نے مسجد تعمیر کے نام پر لی ہے یہ رقم, تب تعمیر ہی میں استعمال ہوگی. تو اس لیے وہی نیک اور جائز کام والا جو ہے نا اس میں گنجائش نکلے گی, مگر اس کی احتیاط شاید ہی کوئی کرتا ہو, کیونکہ یہ سارے نہ مدنی مذاکرے سنتے ہیں نہ تربیتی اجتماعات میں آ پاتے ہیں بےچارے, نہ مطالعہ ان سے ہو سکتا ہے. تو چندے کے بارے میں سوال جواب تو ہریش سائیں بھائی کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے کہ سبھی کا چندے سے واسطہ پڑتا ہوگا, جو چندہ لیتا ہے وہ بھی پڑھے, جو دیتا ہے وہ بھی پڑھے. اس میں بھی سارے مسائل نہیں ہیں, نئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں. دارالافتاء اہل سنت سے مربوط رہنا ہوگا, ان سے پوچھتے رہیں کہ دعوت اسلامی کو جتنا دارالافتاء اہل سنت جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ظاہر ہے, تو ان سے رہنمائی لے کر, ہر مدنی سے رہنمائی نہ لے, دارالافتاء اہل سنت کا جو مدنی ہو صرف اسی سے رہنمائی لے. ہاں مدنی رہنمائی لے کر دارالافتاء اہل سنت کے ذریعے بے شک رہنمائی کرے, یا دارالافتاء اہل سنت کے بعض اسلامی بھائی ایسے ہیں کہ جو ہماری مجالس کے ساتھ مربوط کیے گئے ہیں تو ان سے استفادہ کریں, ان کو اپنے ماتحت نہ سمجھیں اور ان سے فیض اٹھائیں کہ یہ علماء ہے, ان کا احترام بھی کریں اور ان سے آپ فیض اٹھائیں, ان سے پوچھ پوچھ کے پھونک پھونک کے قدم اٹھائیں تاکہ جنت میں جانا آسان ہو, ورنہ اسپیڈ بریکر بہت ہے. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بے حساب بخشے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جس طرح آپ نے توجہ دلائی ہے تو کئی ایک اسی موضوع پر سوالات جو ہے وہ اسلام بھائی بڑھا رہے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, جو مسجد مدرسوں کے معاملات میں ظاہر آپ نے باتیں سنی ہیں اور آپ کے یہاں بھی احساس پیدا ہوا کہ جناب ہم نے تو یہ ڈسٹمبر کرایا, اس کے بعد ٹائلیں لگانی ہے, تو جناب یہ چھت ڈالنی ہے, تو اس طرح کے جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں, تو امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ نے جس طرح ہماری رہنمائی فرمائی کہ دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کر کے ہمیں اس معاملے میں رہنمائی لینی ہے, اور مزید یہ بھی ذہن بنا لیں کہ جب بھی مسجد مدرسے میں ہمیں کوئی بھی کام کرانا ہے, جب تک ہم علماء و مفتیان کرام سے رہنمائی نہ لے لیں, اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کرائیں. کیونکہ پاپا یہ ظاہر ہو رہا ہے جو سوالات آئے تو اس میں یہی ہے کہ چونکہ دعوت اسلامی سے وابستہ اسلام بھائی ہیں تو ہمارا تعلق عموماً مسجدوں سے مدرسوں سے رہتا ہے, تو پاپا یہ بھی بہت فقدان ہے کہ ذرا سا کچھ سمجھ میں آیا, چندہ آ گیا کہیں سے تو کوئی چیز بنی ہوئی اس کو توڑ دیا, کبھی وضو خانہ تھا تو اس کے ٹائل توڑ دیے, کبھی چونا تھا تو رنگ کرایا تھا تو اس کے اوپر کسی نے ماربل دے دیا تو وہ لگا دیا. تو بابا اس معاملے میں بھی ہماری تربیت فرمائے کہ یہ جو کام ہم کرا لیتے ہیں اپنی مرضی سے, تو ظاہر ہے اگر کوئی بھی کام کرایا اور اس کو ختم کرنا ہو تو یہ بھی کام کیا پوچھ کے ہی کریں گے ہم؟ لازمی، کیونکہ وہ جو عرف و عادت سے ہٹ کر ایک پائی بھی خرچ نہیں کر سکتے، ان کے پیسے نہیں ہیں، یہ امانت ہے، امانت کے حکم میں بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے تو امانت سے بڑھ کر احکام ہے، تو اس لیے وہ یہ توڑ دیا اور یہ بنا لیا اور پھر اس کو اکھیڑ کے پھینک دیا، تو یہ کوئی اپنا گھر تھوڑی ہے جو چاہو کرتے رہو، سب میں رہنمائی کمپلسری ہے۔ اور ایک دم سے مسجد کی نیت بھی نہ کریں، یہ بھی رہنمائی کے کون سا حصہ مسجد کریں، کون سا حصہ فنائے مسجد رکھیں، کون سا خارج مسجد ہوگا، یہ سب دار الافتاء اہل سنت کے ذمہ دار استائی بھائی کو بلا کر ان کے مشورے سے آپ یہ متعین کریں، نہیں تو مارے جائیں گے آپ۔ ایک بار مسجد کی نیت اگر اس نے کر لی جس کے کرنے سے نیت ہو جاتی ہے، پھر وہ قیامت تک مسجد آپ بولو کہ ارے اس میں تو وضو خانہ بنانا تھا، ارے اس میں تو یوں کرنا تھا، تو اب کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر فنائے مسجد رکھی تھی نا، اس میں مسجد کی نیت ہو سکے گی، مسجد بنا لی تو اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب آپ کے ہاتھ سے چلا گیا معاملہ۔ جس نے وقف کی وہ بھی اب کچھ نہیں کر سکتا نا، وقف اگر نیت کر لیتا ایک بار تو بس وہ بار بار اب نیت بدلنے کی اجازت اس کو بھی نہیں ملے گی۔ تو یہ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہے، پتہ نہیں یہ مسجدیں بناتے ہیں لوگ، خدا جانے کیا کیا کرتے ہوں گے، سب علماء سے مربوط تو ہوتے نہیں، مسائل تو بہت مشکل ہے کسی کو پتا ہو، بہت کم لوگوں کو پتا ہوتے ہیں، ہاں اتنے تاوان لاکھوں کروڑوں چڑے ہوئے رہتے ہوں گے، بہت نازک کام ہے۔ تو یہ مجلس جو ہماری ہے نا، قدام المساجد، ان کے اوپر تو یہ نافذ کرنے اپنے آپ کو کہ کم از کم ہر مدنی مذاکرہ تو اول داخل سننا ہی چاہیے ان کو، کہ اس طرح کے مسائل وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، لیکن اس میں بدقسمتی سے کیٹیگریز جو ہوتی ہے نا وہ مدنی قافلے سے بھی دور ہوتے ہیں بےچارے، ہوتے ہیں بس ٹائٹ پوزیشن والے، ٹائٹ امامے والے، اس طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ میری شامت اعمال کا نتیجہ ہے، میں آپ کی آخرت کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں، مسجد بنائے بے شک بنائیں، بنانی بھی ہیں ہمیں، لیکن اپنے آپ کو دعوت اسلامی سے الگ تصور کوئی بھی نہ کرے، مدنی قافلے سب کے لیے ہیں، مدنی انعامات سب کے لیے ہیں، اجتماع سب کے لیے، اور آپ کون سا مطلب لینے کے اینٹیں اور بجریاں ڈھوتے ہیں جو آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ کو بھی قافلے میں سفر کرنا ہے، ہر مجلس والوں کو کرنا ہے، کوئی مجلس ایسی مصروف نہیں ہے کہ جس کو مطلب ٹائم نہیں ملتا مدنی قافلے کا، چاہے وہ نشر و اشاعت والے ہوں، چاہے رابطہ بالعلماء و مشائخ والے ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کو ٹائم ملتا ہے، ٹائم ہی ٹائم ہے سب کے پاس۔ مدنی قافلے تو اپنے پر ہر مہینے تین دن تو سب اپنے اوپر لاگو کر دیں کہ جب تک کوئی یعنی کہ واجبی عذر نہ ہو آپ کا قافلہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ تو مدنی انعامات تو ہر صورت میں آپ کو پر کرنے، اس کے رسالے چاہے 12 مدنی انعامات آپ کے درست ہوں، پر کرنے فکر مدینہ کے ذریعے روزانہ، تو یہ آہستہ آہستہ بڑھیں گے، آپ کے اندر نیکی آئے گی، یہ جو غصہ چڑچڑا پن اڑا اڑی اور یہ بدتمیزیاں سب ختم ہو جائیں گے اگر آپ واقعی مدنی انعامات کے حامل بن جائیں تو۔ ہے آپ میں مدنی انعامات کے حامل، جس 72 میں سے 72 پورے ہوں، جن کے 70 حجویری کابینہ میں 4 اسلامی بھائی ایسے ابھر کر آئے تھے، جو آئے تھے وہاں ہوں گے وہ الگ، کہ جن میں 72 مدنی انعامات میں سے 2 کے پورے 72 کا دعویٰ تھا اور 2 کا 70 کا دعویٰ تھا، 4 ایسے آئے تھے سامنے، آپ میں ایک بھی نہیں ہے، نہ 72 والا نہ 70 والا۔ تو یہ اس طرح کے ہوتے نا، بہت سنجیدہ تھے، یہ ناروں والے نہیں تھے، سنجیدہ تھے، کام والے تھے، نگاہ نکی کر کے کھڑے ہوئے تھے، ایسے کہ اللہ ان کے صدقے مجھے بخشے، جی چاہے کہ یار ان کے صدقے دعا مانگے آدمی، وہ نظر آ جاتے ہیں مدنی نامت، باقی اڑا اڑی اور منہ توڑ دوں گا، ہاتھ توڑ دوں گا، دھکا پیل کونیاں ماری، یہ مطلب بازاری لوگوں کا طریقہ ہے، یہ دعوت اسلامی والوں کا انداز نہیں ہے۔ امام لپیٹ کے آ جاتے ہیں سر پہ اور جو سمجھ میں آتا ہے کرتے ہیں، نہ مسجد کا ادب، نہ مدرسہ کا ادب، نہ امی کا ادب، نہ ابو کا ادب، نہ استاد کا ادب، نہ عالم کا ادب، نہ امام کا ادب, کچھ ان کو آتا ہی نہیں ہوتا. اڑا اڑی او باغم باغ, او نعرے پہ نعرے, نعرے پہ نعرے, اد کھڑے ہو کر نعرے لگائیں گے, چلو چل کر. یار ایسے نہیں کرو, اب کام والے بنو, مدنی کاموں والے, کہ مدنی انعامات والا ایک بھی نہیں آپ میں ابھی تک کوئی ابھر کے آیا نہیں. 70 والا 68 تک تو یہ گزشتہ کابینہ میں بھی تھے, چشتی کابینہ میں 68 اینڈ تھا 68 پر. تو باپا ہوں گے یہ تھوڑا نہیں تو کام اگر کھڑے ہو کے باپا کی زیارت کریں باہر کیا چھپا کے رکھا میری, مجھے زیارت تو کرو یار. آپ باقی بیٹھ جائیں پلیز, سب اس میں بیٹھ جائیں, صرف وہی اب مجھے زیارت کروائے کہ مدنی انعامات جس کے کم از کم 70 مدنی انعامات پر عمل ہے, 72 ہو تو اچھا, 71 ہو جتنا شہد ہوگا میٹھا ہوگا. ہاتھ بھی اٹھا لیں اگر وہ کھڑے ہوئے ہیں تو. افسوس ایک بھی نہیں ہے, ایک ہیں بابا یا ہاتھ اٹھا رہے ہیں آگے کہاں. یہ تربیت اجتماع میں آئے ہوئے 3 دن کے لیے, وہ ان میں سے ایک ہی ہیں 70 والے. مرحبا مرحبا. ایک پیچھے تربیت اللہ اور برکت دے. 68 میں بھی ہیں, 68 والے ہیں ماشاء اللہ بارک اللہ. تو دو ہوئے 68 اور 70. ابھی یاد کرو, بعد ہوں گے جن کو یہ تردد ہوگا کہ میرے کتنے ہیں, اور ہوں گے مدنی نامات پر عمل ان کے. 68 سے نیچے آئے 66 یا 67 66 کھڑے ہو جائے. 67 بھی ہیں بابا, 67 بزرگ ماشاء اللہ. یہ جھنڈے والے سب 67, یہ پیچھے 66 بزرگ بھی ہیں وہ بھی 67. سبحان اللہ واہ, 67 مدنی نعمت رمل ہے سبحان اللہ. جی آیا نو تو یوں یہ 4 ہوئے. یہ جی بابا 4 ہیں. آپ ایک بزرگ اور بھی ہیں 5. آپ بھی 67 مدنی نامہ, تو ان کو ایک جگہ جمع کر لیں. مدنی کسوٹی سبحان اللہ, اب ان میں مدنی کسوٹی ہوگی سبحان اللہ. آج تو چار چار چار کو چن لیا ہے مدنی کسوٹی, اور ان پانچوں کو انشاءاللہ سحری کی خصوصی دعوت سبحان اللہ, اور کل میرے ساتھ افطاری کی بھی کھانے کی دعوت سبحان اللہ. پانچ ہیں بابا یہ گل, ان پانچوں کو میری طرف سے کل کھانے کی دعوت مغرب کے بعد ماشاء اللہ. اب ان کو مکتب تک پہنچانا آپ کا کام ہے, کوئی ایسی ترکیب بنا دینا مغرب میں, کیونکہ وہ آنے نہیں دیں گے ہاری سنگھ. بابا یہ میسج بار بار یہ آ رہا ہے کہ جو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا جو مزار شریف ہے وہ اسلام آباد میں ہے. مجھے پتہ نہیں گولڈا شریف اسلام آباد میں ہے. جی بابا پہلے پنڈی میں تھا, اب یہ اسلام آباد میں شامل ہے. ہاں یہ مجھے پتا نہیں یار, یوں یہ بہت پہلے پہنچ چکے تھے, پھر بےچارے میں نے بھٹکا دیا ان کو یار. نہیں تو پھر بھی کم بھی نہیں ہے, یعنی کہ شہر اسلام آباد میں تو نہیں ہے نا. جی 11 سیکٹر, ای 11 سیکٹر. اسلام آباد شہر کے اندر ہے وہ. جی بابا ہے گولڈا شریف پورا شہر میں ہے. ای 11 سیکٹر, ای 11 کہلاتے ہیں, فیضان مدینہ کے قریب ہے. یہ شہر میں لاگو پڑتا ہے الگ, اس کا کوئی گولڈا شریف کا الگ شہر یا قصبہ نہیں ہے. یہ رکنیشور بلال بھائی کا بھی یہی میسج آیا ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا مزار شریف جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے. اچھا اچھا, یہ آج میری معلومات میں اضافہ, میں معذرت خواہوں, میں کسوٹی میں ہار گیا, آپ جیتے. پاپا یہ جیتے ہوں کو سب کو قافلوں کا تحفہ دے دینا. پاپا پاپا یہ تو سب میں نے ہار قبول کر لی, اب تو خوشی کے مارے ان کو 12 ماہ دے دینے چاہیے. پچھلی کسوٹی والوں بھائی 12 ماہ جیتے ہو, 12 ماہ آپ کو پاپا نے جتا دیا ہے بھائی, بتا دو. میں نے جو انگلیاں پکڑائی واپس چھڑا لیتا ہوں, آپ پہلے پہنچ گئے تھے. اسی انگلیوں بھی تو پہنچے تھے پاپا. نہیں نہیں اس سے پہلے پہنچ گئے تھے شادی. پاپا یہ بڑی پیاری بات کہہ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے کہ ہم مزاروں تک پہنچے ہیں. پاپا سبحان اللہ, بزرگوں کے قدموں تک پہنچ رہے ہیں, فیضان اولیاء روزانہ الحمدللہ بزرگوں کا تذکرہ، نبیوں کا تذکرہ، فرشتوں کا تذکرہ، رحمت الہی کا نزول انشاءاللہ. کل بھی مدنی کسوٹیاں دو کریں گے بس انشاءاللہ. پاپا یہ 68 والے پانچ ہیں، 66 تک، 66 تک پانچ ہو گئے بس کافی ہے نا، کھڑے ہو جائیں. ان میں مدنی کسوٹی سبحان اللہ. تو یہ بھی تین دن کے لیے آئے ہوئے تو یہی نظر آتے رہتے تھے. اب یہ 12 ماہ میں تھے پہلے، اب شاید اب اچھا اب اسپیشلی تین دن کے لیے آئے ہوئے. لیکن ہیں یہ باب المدینہ میں. نہیں نہیں نہیں یہ نہیں بکائیں گے یار، نہیں نہیں. اب باب المدینہ سے اتنی ناراضی کیوں یار؟ تو باب المدینہ والے نا فی الحال. تو ابھی آپ باب المدینہ سکرین پر آنے کا جذبہ اچھا نہیں ہے. آگے پاپا یہ 4 رہ گئے ماشاءاللہ، 4 یار کے 4 سبحان اللہ. بس اب ان میں مدنی کسوٹی ہے، میری مرادی شخصیت بوجھو پر جانے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانے کیا وہ مرد ہیں؟ نعم، مگر وہ مدنی انعام والے ہیں، اونچے یہ آنکھیں پاڑ پاڑ کے نہیں دیکھتے، ان کو نیچے دیکھنا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کیا وہ صحابی ہیں؟ لا. اللہ جل جلالہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان ان کو دنیا سے ظاہری پردہ فرمائے ہوئے 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا. نعم نعم نعم نعم نعم. یاد رہے سیکنڈ چل رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس وقت کم ہے. بابا جان کیا ان کا مزار پاکستان میں ہے؟ نعم ماشاءاللہ. اب کچھ قریب پہنچے، دیکھیے کیا ہوتا ہے. 4 سوالات ہو چکے ہیں، 5 سوال کا کاؤنٹر چل چکا ہے. یار باپا جان کیا ان کا مزار شریف ملتان شریف میں ہے؟ لا. چھٹا سوال، چھٹے سوال کے 11 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان ان کا مزار مبارک مرکز الاولیاء لاہور میں؟ لا لا لا لا لا لا لا. نقالی جرم ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آخری میں 11 سوال کے بعد ضرورت ہوگی تو اب شخصیت کا نام مشورے سے بھلے پیش کریں. کاؤنٹر تو ختم ہو گیا، سوال کا وقت بھی پورا ہوا. 5 سوال ہو گئے، 8 سوال ہوگا. جی جی فرمائیں سوال کیجیے. کیا ان کا مزار اقدس باب المدینہ کراچی میں ہے؟ لا لا لا لا لا لا لا لا دیکھیں آپ ایک سوال کا وقت ضائع کر چکے ہیں اور ابھی نوے سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کیا ان کا مزار شریف اسلام آباد میں ہے؟ لا لا لا لا لا شہروں میں گھومتے رہیں گے تم. اور نو سوال پورے ہو گئے ہیں, دو سوال کے اندر آپ نے پہنچنا, اب تک کوئی یو ٹرن نہیں آیا, ابھی تک آپ کی سیدھی سڑک ہے. اب یہ سیدھی سڑک منزل تک لے کر جا رہی ہے, کہاں جا رہی ہے یہ الگ مسئلہ ہے. حالانکہ زمزم نگر میں مشہور مزار ہیں. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان کیا ان کا مزار سندھ میں ہے؟ لا آخری سوال ہے آپ کے پاس, اور اس سوال کے بعد آپ نے نام دینا ہے, اور آخری سوال کا کاؤنٹر بھی چل چکا ہے. شخصیت بہت مشہور ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نام نہیں سنا. بابا جان کیا ان کا مزار ضیاء کوٹ میں ہے؟ لا لا لا لا لا گیارہ سوالات آپ کے, اور اس میں اکثر لا کے ساتھ گزر گئے, اور آپ کے سوالات ایسے کہ شاید آپ کے سوالات کے تحت ہم بھی اس وقت باپا اشارہ المدد یا غریب نواز. سبحان اللہ. انگلی پکڑو جلدی. سبحان اللہ. جلدی انگلی پکڑو. انگلی تو پکڑے بھائی, سارے پکڑے بھائی, بغیر انگلی پکڑے جائیں گے. خیر ہے چلو, جس طرح آپ کے مزاج میں آئے. پاپا کچھ اگر سوالات کی اجازت مل جائے تو شاید کچھ اشارہ ہو جائے گا. پاپا دو سوال کی اجازت اگر مل جائے. یہ کوئی بات ہوئی یار, آپ میں نے انگلی پکڑانے پہ کچھ پہنچے ہیں پاپا؟ یہ تو میں نے تھے تو دی انگلی یار, یہ پہنچ گئے, کچھ پہنچ گئے نا. ایک آدھ سوال اگر ہو جائے گا تو کام ہو جائے گا. شہرت تو ایک ہی کی ہے, دیکھو بہت زیادہ شہرت اگر کسی کے ایک کی ہو سکتا ہے وہی ہو سکتا ہے نہ ہو. اب یہ کہ وہ کم شہرت یافتہ بھی ہوں. محدث اعظم پاکستان بھی چشتی ہیں. سردار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کیا ان کا مزار پاک پتن شریف میں ہے؟ جی ہاں. ابھی نام باقی ہے, وہاں تو کئی مزارات ہوں گے نا یار. بات ہوئی یار. ابا یہ نام اگر بتانا چاہیں تو ان کے لیے کیا فیس قبول؟ سبحان اللہ, کیا بات ہے. جو 70 مدنی نام ہوتا ہے ان کو تو وقف مدینہ سے کم کیا فیس دی ہے؟ یہ ہمارے بزرگ جو ہیں یہ مدنی نامات تو مدنی قافلہ کورس کے لیے تو پیش کر رہے ہیں جو 22 تاریخ, ماشاء اللہ 22 تاریخ سے جو شروع. یہ تو ذہن بنا کے آئے نا پہلے سے. سبحان اللہ, پاپا نے براہ راست ترکیبیں بنائی, براہ راست پاپا نے بھی نیکی کی دعوت دی ان کو. تو اب اللہ اللہ کرنا چاہیے یار, میری طرح بال ان کے سفید ہو گئے. پاپا قبول فرما لیں, یہی رہ جائیں گے پاپا آپ کے پاس. اب اعلان پتہ نہیں کیا فرماتے ہیں. ابھی نام مبارک تو لیا نہیں کسی نے. نام لے رہے ہیں پاپا, یہ تیار ہیں پاپا نام لینے. پہلے اعلان تو کریں, پہلے اعلان. ان کو تو وقف مدینہ سے کم تو ہونا ہی نہیں چاہیے نا پاپا. بلکہ وہ آپ نے جیسے اپنے سے مشابت بھی کچھ کر دی تو وہ تو پھر کچھ ہو ہی جانا چاہیے نا, کہ کیٹیگری. اب داڑھی میری لال ہے, ان کی سفید ہے. بات تو ایک ہی ہے, تقریباً عمر شاید ایک ہی ہو. ہماری یہ اسلام بھائی وقف مدینہ ہونا جا رہے ہیں پاپا. سبحان اللہ. ان کا زلفوں کا مدنی نام پورا ہے کہ نہیں؟ بڑھ رہی بابا, یہ رکھ لیں, شروع ہو گئی بابا. ماشاء اللہ. اتنا بابا اس سے 3 ماہ ہوئے اور ان کے مدنی نامات کی سپیڈ ماشاءاللہ. یہ اچھا ماحول میں 3 ہی مہینے ہوئے. 3 ماہ ہوئے. اللہ اللہ اللہ, استقامت کی دعا بھی فرما دے بابا. یہ نام بھی لینا چاہ رہے ہیں. بڑی بات ہے, ماشاء اللہ استقامت بخش. پاپا ڈاکٹر بھی ہیں ہمارے اسلام بھائی. اچھا اللہ. پاپا ان کے علاوہ اگر کوئی اور نام لینا چاہے تو جو بارہ ماہ کے لیے بھی پیش کریں. پاپا مدینہ مدینہ یہ ابھی تک نہیں پہنچے ہوں گے, یہ دوسرے شاید ان میں ایک تعداد ہوگی ابھی پہنچی نہیں. بابا پہنچے ہیں بہت سارے. اب تو کریں بابا, وہ شخصیت کے نام سے شہر کا نام زیادہ مشہور ہے یہ کہہ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان ان کا نام بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ رہے. جواب درست ہے. حق فرید یا فرید. سبحان اللہ. ابو مسعود آپ کی کنیت ہے. ماشاء اللہ. بابا بارہ ماہ کی نیت بھی ان سے سن یہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں. لبیک. پیارے بابا جان انشاءاللہ عز و جل مارچ 26 مارچ سے انشاءاللہ تعالی عز و جل میں اپنے آپ کو بارہ ماہ کے لیے پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ عز و جل. یہ انشاءاللہ دوبارہ ذرا وہ تک انشاءاللہ عز و جل. نہیں نہیں پھر کہیے پھر کہیے. انشاءاللہ عز و جل. ابھی ایک بار تو کھینچ تان کے کر لیا, آئندہ کیا ہوگا. پریکٹس اس کے تسبیح پڑے روزانہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اسی طرح ماشاء اللہ تو ہی درست ہوگا نا, ورنہ ایک بار کھینچ تان کے کر لیا پھر بھول گئے پھر وہی وہیں کے وہیں. پیارے بابا جان مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائیے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. تمام سب تشریف رکھیں. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدك وبحمدك لا اله الا انت لا اله الا انت استغفرك استغفرك واتوب اليك واتوب سبحانك اللهم سبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. ميٹھے ميٹھے اسلام بھائیو صلوا إلى الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل اب سے کچھ ہی دیر کے بعد مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش براہ راست نشر کیا جائے گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمارے مہروی کابینہ کے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائیں گے. تو ہمارے اسلامی بھائی مہروی کابینہ کے جو اسلامی بھائی ہیں وہ ابھی صلاۃ و سلام اور دعا کے بعد نیچے میلاد ہال میں تشریف لے جائیں گے, اور وہیں پر انشاءاللہ عز و جل ان کا آف ایئر مدنی مذاکرہ بھی ہوگا. وہ اسلامی بھائی امیر علیہ سنت سے سوالات کرنا چاہیں گے وہ سوالات بھی کر سکیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل عام ملاقات کا بھی سلسلہ ہوگا. اور خوش نصیب عاشقان رسول امیر اہل سنت دامت برکات و مالیہ کے ساتھ سحری کی بھی سعادت پائیں گے, روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ غوث پاک کے اسال ثواب کے لیے. تو مہروی کابینہ کے اسلام بھائی جو یہاں ملاقات کا جو طریقہ کار رائج ہے ان کے پاس ایک فارم دیا جاتا ہے جو تربیت گاہ سے تصدیق کرائیں گے, اور اس کے بعد ملاقات کے جو ٹوکن بنیں گے اور پھر وہ اسلام بھائی ملاقات کی سعادت پا سکیں گے. جن کے پاس ٹوکن نہیں ہوتا یا شناختی کارڈ نہیں ہوتا یا ڈپلیکیٹ ہوتی ہے کوئی, یہ بہت مجھے ستاتے ہیں, بہت تنگ کرتے ہیں, بولتے رہتے ہیں, اشارے کرتے رہتے ہیں. تو مہربانی کر کے ایسا نہ کریں, ہم نے جو یہ قانون بنایا وہ اس پر عمل کریں, اس میں ہم سب کی بھلائی ہے انشاءاللہ. بیچ میں آپ تنگ کرتے رہیں گے, میں نے ملنا تو ہے نہیں, اتنی ساری لائنیں چھوڑ کر آپ سے تھوڑی ملوں گا, میں کیسے ملوں گا. یہ جو بھی ہے ترکیب جو بنی ہوئی ہے, سسٹم بنا ہوا ہے, اس کو آپ کامیاب فرمائیں, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, حفاظتی امور کے ساتھ تعاون کریں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت. غوثِ اعظم امام متقی ونو کا جلوہِ شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.